Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a kedvenc filmedet, és megmondom, ki vagy. Érítsd meg a szívemet a talpaddal. Na, én mindjárt elhányom magam. Gondolj életed legnagyobb orgazmusára. Szorozd meg 1000-rel, és még mindig a közelében sem vagy. That's dead, baby. That's dead. A hét mesterlövésze. Videóajánló magazin Puzsér Róberttel minden szombaton és vasárnap délután 3-tól 5-ig a Rádió Cafén. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Nagyon köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Rádió Café, a hétmesterlövészét hallhatjátok. A következő két órában Dinnyi és Geri barátommal és kollégámmal számítunk a figyelmetekre. Ezúttal nem filmekről beszélgetünk, ugyanis ez egy DVD ajánló műsor, és a DVD piacnak most már nem elhanyagolható részét képezik a sorozatok. Egyre több látogatója a TK-knak nem filmekre, hanem sorozatokra kíváncsi, és a sorozatok újabb és újabb szériáit, újabb és újabb epizódjait kölcsönzi ki. Úgyhogy erre nekünk is reflektálnunk kell. Ez a mai műsor és a következő két óra szolgál erre, hogy ezt a hiányt pótoljuk. Sorozatokról fogunk beszélni, olyan sorozatokról, amelyek mi szerintünk a legszínvonalasabbak, amelyek a legjobban ragadnak meg minket, amelyekről a legtöbbet tudunk beszélni, és a legszívesebben beszélünk róluk, tekintettel, hogy a legtöbbet láttuk belőle, tekintettel, hogy a legjobban tetszettek. A sorozatok rajongói egy külön szubkultúrát alkotnak, olyanok kicsit, mint a bélyeggyűjtők, hogy állandóan sorozatokról beszélnek maguk között. Az is jellemző például, hogy olyan apróságokra odafigyelnek, hogy melyik sorozatban tűnik fel ugyanaz az autó, vagy akár újság, vagy helyszín, mint egy másikban, mert az tök érdekes. Olyanok, mint a bélyeggyűjtők, amikor egy rosszul fogazott bélyeget keresnek, mert az különleges értéket képvisel. Egyfelől tiszteletre méltó ez a törekvés, másfelől abszurd is. Mi a Robival megoszlunk, talán ezt így bevallhatjuk a hallgatóknak ebből a szempontból. A Robi azok közé tartozik, aki szereti a sorozatokat, de hát ennyien szóval nem sorozat függő. Én viszont valójában most egy utólag sok adás után állom, hogy nem nagyon nézek filmeket, én szinte csak sorozatokat nézek. Így osztjuk meg ez esetben a műsorvezetők tábora, és gondolom, hogy a hallgatók is hasonlóan vannak. Van, aki a filmes világban érzi otthon inkább magát, valaki pedig a sorozatok közt. Viszont nagyon fontos a sorozatokról beszélni, és nem csak azért, mert én mondjuk szeretem, meg a Robi se utálja, hanem azért, mert valahogy nagyon a korstílust képviselik, valahogy nagyon ezt a 21. század eleje korszakot, valahogy sokkal nagyobb kultúrája és kultusza lett mostanában a sorozatoknak, mint korábban. Ez részben annak is betudható, hogy Magyarországon most könnyebb hozzájutni ezekhez, mint korábban. Több tévécsatorna van, illetve más forrásokon keresztül is könnyebb hozzájutni. De nem csak ez az egyetlen oka. Valahogy úgy érzem, hogy a film az 50-es, 60-as éveknek volt a műfaja. Akkor lett egy korábbi érdekességből, a tömegek szórakoztatásából egy magas művészeti műfaj. És minden korszaknak megvoltak jellegzetes műfajai, tehát az opera volt mondjuk egy korábbi korszak, 19. század végén, és így tovább. Úgy érzem, hogy a mai korban a sorozat az egy nagyon jellegzetes műfaj, valamilyen oknál fogva, és itt hatalmas kreatív erők összpontosulnak, és rengeteg sorozat készül. Ebből persze rengeteg vacak, de ahol ennyi sorozat készül, abból óhatatlanul is egy-kettő, hát zseniális lesz, vagy igen jó. Én mindig úgy gondoltam a sorozatokra, legalábbis hosszú-hosszú ideig, mint ami egy kisköltségvetésű, könnyített kreativitású és könnyített színészi munkájú, kifejezetten energiatakarékos film. Az a tévéjáték, amit te leírtál igazából. Igen, azt vettem észre, hogy sosincs annyi pénz benne, mint egy filmben, sosem annyira látványosak a jelenetek, sosem annyira jók az alakítások, és nem értettem, hogy igazából mi a jó benne. És aztán volt egy-két sorozat, ezekről a mai adásban lesz szó, ami tényleg elragadta a figyelmemet, és akkor azon kaptam magam, hogy ez más. Ez másfajta élmény, mint egy film. Tehát egy film az kivesz az időből, és két órára elragad az ő világába. A sorozat az meg valami egészen egy más. Új világot terem, tipikusan új barátokat szerezhetsz, a sorozat szereplői családtagjaiddá válnak, és akár abban a világban beleélheted magad. A sorozat az egész más, a sorozat az függővé tesz. Tehát a sorozat az olyan, mintha egy alternatív életet kezdenél élni, valahol máshol, valaki másokkal, és bizony az ezredforduló éve éveire azt is elmondhatjuk, hogy a sorozatok között megjelentek az igen nagy költségvetésű és igen jól rendezett és igen nagy szakmai alapokon álló sorozatok. Igen, egyébként még visszatérve arra, hogy a top 10 sorozatot választottuk ki, nagyon nehéz a világsorozat terméséből 10 legjobbat kiválasztani, még a személyes kedvencek terén is, ezért talán azt mondhatjuk, hogy olyan szempontok szerint válogattunk, hogy ez az a 10 sorozat szerintünk, amit azoknak is érdemes esetleg megismerni, akik nem különösebben sorozatfüggők, akik nem csak a sorozatok világában, hanem mondjuk a filmnézők közül a filmes világban érzik magukat inkább otthon. Ez 10 olyan sorozat, ami más és más, de mindegyik általánosan emészhető, nem egy kuriózum, viszont mégis máshogy és máshogy, de érdekességet ad, és hát szerintünk nagyon jó. Egy szó mint száz, következik az a 10 sorozat, amely szerintünk a legkiválóbb, amit legalábbis mi láttunk az elmúlt évtizedekben. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Az Elnök emberei című sorozat a 10. helyezettünk. Ez listának a 10. helyezettje, nem feltétlenül a leggyengébb sorozat, de esetleg a legmegosztóbb sorozat, legalábbis minket kettőnket biztosan megosztott. Hát engem nem győzött meg ez a sorozat semmiről se, az biztos. Nekem pedig nagy kedvencem. Így lett 10. Így van. Előnyei és hátrányai, vagy ha tetszik, erősebb oldala és gyengéi is vannak ennek a sorozatnak. Na de miről van szó? A címe az Elnök emberei, és ezen a címen egyébként van egy ismert film, Dustin Hoffman és Robert Redford főszereplésével, amelyben a Nixon bukásához vezető Watergate botrányról rántják le a leplet az újságírók, és egy valós történetet dolgoz föl. Na hát ennek a magyar címe szintén az Elnök emberei, ezért aztán az ember hajlamos is az eredeti angol címet elővenni, amely az, hogy The West Wing, ez most ez esetben nem sznobizmus, hogy angol címen emlegetjük, csak hát elég fura dolog, hogy egy ismert film, ami másról szól, annak a címét újra előveszi. De annak az volt a címe, hogy All the President's Men. Angolul az volt a címe, magyarul viszont hát úgy egyesítették egy kicsit a két sorozatot. Holott hát semmi köze nincs a kettőnek persze, egymáshoz, persze. Hiszen ott újságírókról van szó, akik éppen hogy nem az elnök emberei, hanem segítenek leleplezni az elnököt. Itt meg valóban az elnök embereiről van szó, itt a stábról West, van igen, szó. A West Wingen dolgozó stáb, amely az elnöknek a kvázi adminisztrációját végzi. Igen, és még megemlíthetnénk azt a általam szerencsére nem látott borzalmas című vígjátékot, hogy az elnök emberére talál, na annak sincs semmi köze ez a sorozathoz. Ugye a nyugati szárny az angol címben arra utal, hogy az elnök a rezidenciáján, a Fehérházban egyfelől éli a családi életét, ezt a keleti szárnyban, ahol az elnöknek a felesége, a First Lady tulajdonképpen az úr a házban, vagy a hölgy a házban, míg a nyugati szárnyban ott a valódi munka folyik, ott dőlnek el a nagy dolgok, a politikai döntések ott születnek. Az ovális iroda is ott van. Az ovális iroda, így van, a hatalmi centrum ott van. Valójában egyébként technikailag ma már túl kicsi lenne ez az épület rész ehhez, de ez teljesen mindegy, a sorozat ugyanis nem dokumentumfilm, nem egy valódi elnöknek a valódi kormányzását mutatja be, hanem egy elképzelt, idealizált, csodálatos és mindannyiunk által választásra méltó bátlet elnököt mutat be, akit Martin Sheen alakít, egyébként szerintem kiválóan, mindest nagyon tekintélyt parancsolóan. És hát az ő emberei, akik elképesztő, intelligensek, fantasztikus lágfertigséggel és azzal a vitakultúrával és azzal a finom csipkelődéssel, amelyben az egymás iránti tiszteletet kiegészíti a folyamatos pengeváltás. Csak úgy kapkodjuk a fejünket, hogy micsoda poénok röpködnek, és milyen finom eleganciával. Milyen műveltek. És hogy élezik egymáson a nyelvüket. És más szempontból nem csak műveltek, hanem erkölcsösek is. Tehát a döntéseikben nagyon komoly szerepet játszik az együttérzés, a felelősségteljesség, a megvesztegethetetlenség. Tehát olyan értékek, amelyeket mindannyian biztos a politikai vezetőosztályhoz kapcsolunk, vagy szeretnénk kapcsolni. Na hát nekem nagyon súlyos problémáim vannak ezzel a sorozattal, és elsősorban Bartlett elnök újabb és újabb megjelenésével, ő ugye mindig a film utolsó 5 percében megjelenik, és akkor eluralja a színt, jön az elnök úr, de éppen úgy, mintha Jézus szállna alá a seregek élén, és akkor igazságot tesz. Egy csalhatatlan erkölcsi iránytű munkál benne, ő valóban egy ihletett személy. Nem olyan, mint ez a bocsánat, nem véletlen ez a vallási párhuzam, ugye a pápa tévedhetetlensége az egy alap dogma a katolikus egyházban, és az amerikai elnöki pozícióhoz tartozik egy hasonló nimbusz. Tulajdonképpen sokkal inkább király az amerikai elnök a demokrácia fejeként, mint amennyire király mondjuk egy angol király, királynő, vagy egy skandináv uralkodó. Hiszen egy feudális értelemben vett királyról beszél. beszélünk, tehát nem egy alkotmányos, vagy nem egy parlamentáris demokrácia uralkodójáról beszélünk, aki kvázi egy köztársasági elnök, csak egy királyságban. Igazából az államforma más, de valójában egy Sólyom Lászlóról beszélünk, amikor második Erzsébet királynőről beszélünk. Na most az amerikai elnök esetében nem erről van szó, ő úgy király, ahogyan a nap király, 14. Lajos volt király, az abszolútista Franciaországban. Ő egy tévedhetetlen... Vagy tehát abban, ahogy ő be kíván állítódni. Meg ahogyan nem csak az amerikai államot vezeti, hanem az amerikai emberek lelkében is ő egy kitüntetett helyen szerepel. Az... A sorozat ezt ráadásul hitelessé teszi abban a sorozat ezt hitelesíti, ezt a sötét dogmát. Ez a problémám nekem itt, ezzel a sorozattal. Itt az elnök maga tulajdonképpen egy önmagát fényezni nem kívánó, ám mégis nagyszerű, Nobel-díjas tudós, aki műveltségében évszázadokra visszamenőleg jelentős személyiség, mindazonáltal hordoz azokat a politikus erényeket, amik csak a legnagyobbak. Na, ez egy mélységes, mélyen antidemokratikus dogma. Tehát maradjunk ennyiben, semmi köze a demokráciához, semmi köze ahhoz az elvhez, amely szerint a társadalom maga közül választott tisztviselőket delegál a parlamentbe, és egy választott elnököt delegál a Fehérházba annak érdekében, hogy képviselje őt, hogy az ő érdekeinek megfelelő döntéseket hozzon. Tehát ez az elnök, ez uralkodik, és uralkodik nem elsősorban az ország felett, uralkodik a lelkek felett. Ez egy mélyen antidemokratikus szemlélet, és én nagyon szomorú vagyok, hogy a demokrata pártnak ebben a propaganda sorozatában, mert hát lássuk, hogy itt miről van szó, ebben az elnök egy ilyen státuszt foglal el. Én azt gondolom, hogy az amerikai társadalom az egy sokkal fiatalabb társadalom, mint az európai társadalom, és ezért aztán sokkal hiszékenyebb, és sokkal fogékonyabb ezekre a sötét dogmákra. És nem kéne, hogy egy sorozat, amely ennyire népszerű, ilyen módon írja jóvá az amerikai lelkekben ezt a mélyen, nem győzöm hangsúlyozni, milyen antidemokratikus elképzelést az elnök személyével kapcsolatban. Amerikában ez igenis él. Él az emberi lelkekben az ovális iroda szentsége, él a szent lélek, amely rászáll az elnökre, amikor elnök lesz. Ugye Bartlett elnök, akit Martin Sheen játszik, ő sem volt mindig ilyen ihletett zseni, ő sem volt mindig az igazság birtokosa, csak aztán elnök lett, és az ovális iroda lelke az belé száll. Van azért kritikai éle is ennek a sorozatnak, mégpedig az a kritikai éle, hogy ez egy demokrata kurzus sorozat, ez valóban igaz, viszont mégis kritikával él a demokrata párt másik szárnyával szemben. Tudnék, arra gondolok, hogy ez második Clinton uralkodásának, ugyanis másodszor lett elnök, nem a harmadik Clintonra gondolok, hogy Hillary Clinton lehetett volna, idején készült, és a demokrata párton belül adott esetben nagyobb a presztízsharc, nagyobb a politikai harc, a gyűjtőpárt jellegből adódóan, mint a pártok között. Ugye ez az előző kampányban, ami most tavaly előtt folyt, Obama Clinton vonalon volt, ugye nagyon erős a demokrata belháború. Hát ez olyannyira, hogy a később a választásokon nyilvánvalóvá vált, hogy ez volt az igazi választás. Hogy az volt az igazi választás, igen. Az amerikai elnök személye az Obama és Hillary között dőlt el, McCainnek egy pillanatig nem volt esélye. Nagyon jellemző az amerikai demokráciára, amennyire én ismerem, hogy párton belül adott esetben áldázabbak a konfliktusok, és ez egy olyan demokrata pártot vetít elénk, amely nem egy szakszofonozó elnököt, hanem egy tekintélyes elnököt. Nem azokat az értékeket helyezi feltétlenül előtérben, mint Clinton helyezett, hanem egy demokrata pártnak más értékeit. De minden esetre ezt a kritikai élet félretéve én osztom a te problémáid ezzel a sorozattal, azonban két ponton meg kell védenem, amiért én nagyon jó sorozatnak tartom. Az egyik az, hogy nem kell minden sorozatot feltétlenül vagy filmet politikai szemszögből vizsgálni. Oké, egy politikai tartalmú sorozatnál ez óhatatlanul is szempont, de ha az ember egy pillanatra elfogadja ezt a világot, és félreteszi a kritikai élt, akkor arra is gondolhat, bizony az embernek a mai világban szüksége van támaszokra, és szüksége van ideálképekre, és akkor nem azt mondjuk, hogy ez a sorozat leírja, hogy milyen a demokrata párt, és leírja, hogy milyen az elnöki intézmény, hanem előírja, hogy milyennek kéne lenni, hogy milyen magas színvonalon kéne ennek folynia, és ebben már talán lehet hinni, és akkor már van értelme a Fehérháznak a nimbuszáról beszélni, mert azt mondjuk, hogy ilyen magasra tesszük a létet, és akkor tiszteljük ennyire a valaha volt elnökünket, ha ilyen magasra sikerült megugrani a létet. A másik ezzel a sorozattal kapcsolatban az, amiért én kiváló sorozatnak tartom, hogy nagyon jó párbeszédek vannak benne megírva, nagyon pörgős, nagyon szellemes, gyakran vicces, és elgondolkodtató kérdéseket gyakran több nézőpontból is megmutatja. utat, hoznak később republikánus figurát is, aki jó dolgokat mondta, hogy ne legyen annyira egyoldul, persze. Az esetek többsége sötét bunkók, persze, a republikánusok. Persze, nyilván. Ha egy pillanatra azt mondom, hogy félreteszem, és egyáltalán nem érdekel az egésznek a politikai üzenet, akkor nagyon élvezetes, mint dráma, mint színpadi mű, ebben az értelemben mondom a drámát. Nagyon, nagyon szórakoztató, és az ember néha bizony félre tudja tenni ezeket a politikai gondolatait, és egyszerűen csak élvezi azt, hogy ez egy jó sorozat. Egy valami biztos. Az elnök embereinek a intellektusát, az elnök embereinek a vita kultúráját, és úgy általában az erkölcsi érzékét látva, az amerikaiak bizton, nyugodtan gondolhatják azt, hogy igen, Amerika jó kezekben van. Nálunk a 10. helyen. A 9. helyezett mai listánkon a 24 című sorozat, azért a 9. A listán 9. helyén. Mert nagyon jó sorozatról van szó, de nagyon súlyos politikai fenntartásaink vannak, megint csak. Na, nekem meg pont fordítva, szerintem nem olyan érdekes a politikai, ez egy nagyon rossz sorozat, egy rettentően rossz. A West Wing, vagyis az elnök emberei, az egy demokrata propagandafilm. Na most erről elmondhatjuk, hogy ez egy republikánus propagandafilm. Hát is olyan is, amilyen a szellemi különbség. Összehasonlíthatatlanul jobb. Összehasonlíthatatlanul jobb, mint az elnök emberei. Hogyha akartok egy életet, amely tökéletesen elidegenít titeket a szüleitektől, a családtagjaitoktól, ha akartok egy olyan életet, amelynek a során 15-20 kilót fogytok, mi alatt megnéztek 5 évadot, mert elfelejtetek enni. Nem arról van szó, hogy nincs étvágyatok, hanem, na majd eszem, csak megnézem a következő epizódot. Na jó, majd a következő után eszem. És ilyen módon nézed végig, nem eszel, nem alszol, WC-re nem jársz, elmaradnak az alapvető higiénés minimumok, nem fürdesz, nem nagyon mosol fogat, rád rohad a pizsama, nem nagyon találkozol a barátaiddal, elidegenedsz a szüleitől. És a végén azt érzed, hogy hiába, mert átvertek, mert akkor is jött még egy csavar, mikor már ez roppant tisztességtelen volt, akkor ezt a sorozatot nem, válaszol. Nem. Ez a sorozat, ez ellenállhatatlan. Én, ahogy kijön egy új évad a 24-nek, én azonnal oda ragadok a képernyő elé, és nem bírok szabadulni. Ami igazán rabulejt. Azt kell tudni, hogy ez a sorozat élő időben játszódik. Ami azt jelenti, hogy a sorozat a reklámblokk alatt is megy. A reklámblokk alatt is fut. Csak akkor nem látod, mert akkor ugye a reklámot nézed. A 24 az 24 darab epizódból áll, mindegyik epizód az egy órás. Azaz egy óra az élőben játszódik, tehát pontosan percre annyi idő alatt játszódik, amennyi ideig te azt nézed. Hát ez fantasztikus. Egy napot élsz végig a 24 epizód alatt, vagyis az egy évad alatt, amilyen közel tudsz te az alatt, az egy nap alatt kerülni azokhoz a szereplőkhöz. Hát elsősorban nyilván Jack Bauerhez, az nem szenzációs. Chuck Norris a főszereplő? Nem. Egy remek sorozatról van szó. Megmondom, hogy én a 24 hatására szerettem bele ebbe a műfajba. Hogy sorozat, hogy tévésorozat. Nem nagyon ajánlom olyanoknak, akik egy-egy epizódot szeretnek megnézni, vagy szeretik, hogyha az epizódok azok úgy le vannak kerekítve. Ez csak akkor élvezhető, hogyha az első epizódjától az utolsó epizódjáig végignézel egy komplett évadot, és akkor azt láttad, az egy élmény a számodra. Még úgy se nagyon lehet jól nézni, hogyha egy hét eltelik két epizód között, vagy hogyha akár... Bár az amerikai nézők kénytelen kelletlen így nézik, igen, biztos rájuk nem gondoltak. De DVD-n az igazi, tehát hogyha nagyon jó élményt szeretnétek szerezni magatoknak, akkor én azt ajánlom nektek, hogy kölcsönözzétek ki, vagy vásároljátok meg, vagy töltsétek le, és egy húzamban nézzétek végig az egészet, oda fogtok tapadni a képernyő elé, és nem fogtok tudni szabadulni az élmény hatása alól. Mondjuk nem nagyon van olyan hallgató szerintem, aki kicsit is érdeklődik a sorozatok iránt, aki ne találkozott volna valamilyen formában a 24-jel. Eredetileg a királyi televízió kezdte el vetíteni, aztán nem lett igazán sikeres, és utána más tévék is leadták, ugye további lehetőség a kölcsönzés, vásárlás. De ez azért van, mert ez a sorozat, ez nem engedi meg, hogy egyetlen epizódot is kihagy. Ez a sorozat, ez nem engedi meg neked azt, hogy mondjuk két epizód között kihagy egy hetet. Ez tényleg úgy élvezhető igazán, hogyha 3 vagy 4 nap alatt lenyomsz egy évadot. Ahhoz pedig az kell, hogy kilépj az életedből, és belépj abba a térbe, amelyben a sorozat zajlik. Nekem a kifogásom ezzel a sorozattal az, hogyha már itt tartunk, és ott tartunk, hogy oda költ a képernyőhöz, az egyáltalán nem a mondani valója, a politikai része, vagy bármi ilyesmi. Nekem az a probléma, amit itt jeleztem is, hogy állandóan kiderül benne az, hogy amit eddig hittünk, az nem úgy van, aki azt hittük, hogy velünk van, az ellenünk van, és akiről azt hittük, hogy ellenünk van, az valójában nem is velünk van, de még inkább ellenünk van, mert azzal van, aki még inkább ellenünk van, és így tovább, és így tovább. A forgatókönyvírónak a kezében egy végső hatalom van, ami bármit megtehet, bármelyik szereplőről kiderülhet bármi. Tulajdonképpen kiderülhetett volna a Jó barátoknak a 5. évadjában egy Joey nőnemű, mert mondjuk a forgatókönyvíró így dönt. Vagy hogy Bobby csak álmodta az egész évadot. Ez meg is történt. Szeretjük mi az ilyet? Azt mondjuk rá, hogy tisztességes, nem tisztességes. Ez a sorozat nagyon mélyen tisztességtelen a nézővel szemben, és borzasztóan hatásvadász. Tehát én azt érzem, hogy minden egyes probléma, felvetés, akció úgy van kitalálva, hogy az minél nagyobbat szóljon. Én így valahol a, nem is tudom, a mikroszkóp színpad humorához tudnám hasonlítani, csak ugye akció kategóriában. Én meg úgy vélem, hogy ilyen erőteljes erkölcsi dilemmák, amelyeket 5 másodperc, meg 15 másodperc alatt kell megoldani, mert nincs idő, mert Amerika területén ketyeg ugyebár az atombomba, a vegyi fegyvert tartalmazó bomba, a hidrogénbomba, vagy a még oly kemény, még nagyobb fegyver, az ennek a sorozatnak nagyon is a sajátja és nagyon is az erénye. Ugyanakkor nézzünk egy kicsit a 24 mögé. Miért készült el a 24? Azért készült el, mert a republikánus párt nagy erőkkel működtette George Bush elnök vezérletével a Guantanamo-i koncentrációs tábort, ahol fogolykínzások zajlottak. Csak hogy a fogolykínzást az amerikai ember nem szereti. Azért, mert mindig a fogollyal azonosul, mindig a kínzottal azonosul. Úgy gondolja, hogy kínozni embereket az igazságtalan és helytelen. Rossz dolog. És kellett egy sorozat, ahol bebizonyítják, hogy nem. Lehet azonosulni a kínzóval is. Hogyan? Mit csináljunk? Hogy fogjuk ezt az amerikaiak torkán lenyomni, hogy ez a Guantanamo-i koncentrációs tábor, ez egy helyes és jó vívmány. Ketyegjen egy atombomba amerikai földön, és kelljen kiszedni a gonosz terroristából a bombának a helyét, mert akkor ártatlanok ezreit, millióit lehet megmenteni. Na hát ilyen körülmények között jó, hogy meg kell kínozni. Van fél óránk, hogy megtudjuk, különben ártatlanok százezrei fognak meghalni. Na hát, ilyen körülmények között lehet azonosulni Jack Bauerrel a fogolykínzásban, a Jack Bauer rendszeresen kínozza a fogjait. Erkölcsileg, amit Jack Bauer csinál, az helyes. És Jack Bauerrel nagyon lehet azonosulni, hogy Jack Bauer mindig a helyes utat választja, ő benne munkál a csalhatatlan erkölcsi iránytű, ezúttal nem az elnökben. Csak hogy ez nem írja jóvá számunkra a Guantanamón történő dolgokat, ugyanis ha jól tudjuk, Amerikában nem ketyeg atombomba, és ennek ellenére folyamatosak a kínzások Guantanamón. E fölött a kis részlet fölött az amerikai társadalom már elsiklik. A lényeg, hogy sikerült a nagy melót elvégezni, sikerült eladni az amerikai átlagembereknek a kínzás helyességét. Tehát most már a kínzóval is lehet azonosulni, hajrá Jack Bauer. Nekem ez a legnagyobb problémám a 24 című sorozattal, hogy ennek a sztorinak a révén, amely sztori egyébként valóban nagyon ütős, és Jack Bauerrel maximálisan lehet azonosulni, ő benne valóban működik egy nagyon-nagyon-nagyon jól kalibrált erkölcsi érzék. Ettől függetlenül mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy csúnya manipuláció, amely a republikánus párt és az azáltal vezérelt Fox Channel révén jut el az amerikai átlagemberekhez, az amerikai nézőkhöz. Amit még fontos erről a sorozatról elmondani, hogy ebben a sorozatban az elnök az bizony nem mindig jó. Van benne egy nagyon jó elnök, ugye ő Palmer elnök, először David Palmer elnök, később testvére Wayne Palmer elnök, egy későbbi évadban szintén elnök lesz. De számos elnök például nagyon rossz, gonosz, sokszor együttműködik a terroristákkal. Na ilyen az elnök emberében nem fordulhatna elő. A demokrata propaganda sorozatban sosem mernének gonosz elnököt állítani Amerika élére. A 24, amelyik éppen a republikánus propaganda sorozat, meg meglépi ezt, és ami érdekes, hogy valószínűleg Barack Obama soha nem juthatott volna hatalomra, ha nincsen David Palmer elnök, minden idők legnépszerűbb sorozat elnöke, hogyha már itt említetted a... Martin Sheen által megformált Bartlett elnököt. Hát nem ő, hanem David Palmer elnök. Volt is egy mozgalom Amerikában, hogy David Palmer for president. Amerika megkapta David Palmert végül Barack Obama személyében, és hát öröm látni, hogy a fegyver a republikánus párt és a Fox Entertainment kezében visszafelé sült el. Ők a fogolykínzásokat akarták eladni, helyett eladtak Amerikának egy fekete elnököt. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó, nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó, nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Mai listánk 8. helyének birtokosa. A Mencs Meg című sorozat a 8. helyezettünk itt a Rádió Cafén. Dinyés Geri kollégámmal vezetjük a mai műsort, én Puzsér Robert vagyok. A 7 mesterlövészét halljátok, abban is a 10 legkiválóbb sorozat top 10-es listáját. A 10 legkebb ajánlott sorozat. Mi mindenképpen ajánljuk figyelmetekbe azokat a sorozatokat, amely a listánkon szerepel, és amelyek közül a 10. az Elnök emberei, a 9. pedig a 24 című sorozat. És most a 8. helyezettel folytatjuk, amely a Mencs Meg, mely egy tűzoltó csapatról szól, és nagyon-nagyon nem PC sorozat. Egy nagyon-nagyon nem PC sorozat, olyannyira nem PC sorozat, hogy nem is tudta az ember, amikor először megjelent, vagy én legalábbis nem tudtam hova tenni. Hogy az ember meghallja, hogy tűzoltó sorozat, valami olyasmit képzel el, mint a vészhelyzet, ahol orvosok mentenek meg embereket, és ott izgulunk, hogy mi lesz az egyik beteggel, és közben az orvosnak is lelki bánata van. És akkor majd tűzoltók kimentik a kisgyereket, fölmásznak a fára a macskáért, és egyéb ilyen furcsaságok történnek. Hát ez a sorozat valahogy egyáltalán nem hozza ezeket a várakozásokat. Ennek a sorozatnak a főszereplője és motorja és írója az Dennis Leary, aki egy komikus, egy stand-up komedis valaki. Én ezt nem tudtam, hogy ő írta. Ő abszolút, ő a szellemi. És magára írta? Magára írta, az ő főszereplésével írta meg a stand-up comedis alapokra ezt a figurát, amely egyáltalán nem a Magyarországon ismert komédia műfajba kalauzol minket, sőt nem is mondanám kifejezetten vígjátéknak, én ezt egy drámának, egy kőkemény drámának mondanám. Egy nyomorúságos és mégis macsó életet, egy életmódot, egy világot mutat be ez a sorozat. Egy olyan, ami mindenkibe, vagy legalábbis bennünk férfiakban benne van, egy kicsit undorodunk is tőle, egy kicsit benne vannak a félelmeink is, és közben röhögünk is az idétlenségén. Egy alkoholistáról van szó, ő a főhős, aki csak nem tud lejönni a piálásról. Maximum más drogokra vált egy időre. Gyógyszerezi is magát. Vagy adrenalin függő, hát azért tűzoltó, tehát az is már mélyebbre visszamegy, tehát hogy összefüggenek itt a dolgok, azért lett tűzoltó, vagy hát családilag is tűzoltónak született, de hát valahogy ez benne van, ez a macsóság, az is egyfajta drog. De közben meg skizofrén. A szexmánia is. Kezd szétesni a világa, kezd szétesni a tudata. Folyamatosan hallucinációi vannak. A legjobb barátja, aki meghalt egy tűzben, konkrétan azt hiszem, hogy éppen 9-11-én halt meg. Igen. Egyébként az egész sorozat a 9-11-nek az árnyékában zajlik. Ez nagyon érdekes, akkor pillanatra visszautalnék, hogy 99-es sorozat, akkor indult az Elnök emberei, 2001-es sorozat ugye a 24, az még jelenleg is fut, és 2004-ben indult ez a sorozat, amely 5. évadjánál tart, és jelenleg is fut úgy, hogy Dennis Leary már lenyilatkozta, hogy megvan az utolsó rész, hogy miről fog szólni rég, és tudja, hogy mikor fogja befejezni, a 7. szezon mondta talán, és ő már kitalálta, ennek ellenére még mindig, vagyis ezzel együtt még mindig fut. Ez valahogy a kornak a finom változás, csak pár év telt el, és mégis egy egész más Amerikát látunk. Szóval esik szét a tudata. Folyamatos hallucinációi vannak, amit mindenki elől titkol. De szigorúan mindenki elől, tehát egyedül a néző az, aki belelát ennek az embernek a fejébe, elkezd viszonyt folytatni a legjobb barátjának az özvegyével, és miközben... Talán az unokatestvér is, ha jól emlékszem. Aki ráadásul az unokatestvére, és miközben ott henteregnek, megjelenik a halott férj, aki persze az ő fejében, aki végignézi ezt az aktust, és akkor ő úgy csinál, mintha nem is csinálná, és hát annyira nyomorúságos, annyira rettenetes, nem lehet tudni, hogy delíriuma van ilyenkor, vagy tényleg skizofrén. Bocsánat, közben ő a legmenőbb figura az őrsön, tehát ő a többi tűzoltó Lennonnak a példaképe. Mert annyira vakmerül, mert nincs vesztenivalója, mert annyira gyűlöli az életét, hogy minden veszélyes helyzetbe belemegy, szinte akarja, hogy megdögöljön. Kicsit olyan, mint a Halálos fegyverben a Mel Gibson. Közben a személyes tragédiák sora, a házasság szétesése, nem akarok. Elveszti a gyerekeit. Ilyen dolgok történnek, és ezekből összeáll egy nagyon szétesett világ, tehát lehet ilyen képzavarral élni, tehát fokozatosan néző előtt áll össze az, ami esik szét. És közben meg röhögsz. Annyira folyamatosan a legdurvább szexuális provokáció, aminek kiteszi magát a néző, hogyha ezt a sorozatot választja. A legkeményebb dumák, tehát tényleg a legbrutálisabb macsóság, amit el tudsz képzelni, és mögé látsz ennek az esendőségnek. Tehát, hogy ezekkel a menő... Ez a nagyon szép benne, hogy nem egy olyan sorozatot kreált magáról egy macsó figura, hogy ő abban az übermacsó, hanem az derül ki, hogy az übermacsó nagyon-nagyon mesztelen. Tehát a borzasztóan kiszolgáltatott, és vacak, és ócska, és nyomorúságos. Ez ami nagyon tetszik benne, de ahogy a Robi ajánlotta a 24 esetében, hogy üljünk be egy napra, és nézzük meg folyamatosan 24 óra alatt, vagy 3 nap alatt, és ne is mosunk közbefogat. Én azt tanácsoltam annak idején, amikor a Robi kezébe adtam ezt a DVD-t, hogy egy héten belül egy résznél többet ne nagyon nézzem meg ebből a sorozatból, mert annyira sokat kivesz az emberből, tehát annyira megrázó, nem is tudom, hogy ez a jó szó, de ha az ember belehelyezkedik ebbe a világba, annyira nyomorúságosan érzi magát adott esetben, hogy nem ajánlom, hogy kettőt is megnézzen belőle az ember, mert az túl sok. Az a szörnyű, hogy a főhős senkihez se őszinte az egész filmben. Az igazságnak, vagy az ő valóságának bizonyos részleteit, bizonyos szeleteit szánja a feleségének, bizonyos szeleteit a szeretőjének, de hát a szeretőjét is mindenki elől titkolja, a hallucinációit még a szeretője előtt is titkolja, de bizonyos dolgokról meg csak a kollégáival, barátaival beszélget odabent, velük a legintimebb a kapcsolata. Igazából ők a családja. És ez az, amit mindenki megelégel a környezetében. Tehát igazából két dologhoz kötődik, a tűzhöz meg a viszkis üveghez. Ezt lehet mondani. Tűzhöz és a tüzes vízhez. Egyébként a nagyon érdekes, nem beszéltünk most olyan részletesen róla, de az Őrsön a többi figura, hát egészen kiváló és zseniális figurák vannak, nagyszerű színészi játékokkal. Tehát szerintem ez az a sorozat, ahol mi végleg el lehet azt felejteni, hogy másodvonalbeli színészek játszanak a sorozatokban. Nem utcáról összeszedett embereket tereltek be a stúdióban, hanem itt tényleg színészek vannak, és nagyon jó figurák. És nagyon jó szinkronhangok, tehát a kapitány Harsányi Gábor hangját kapta például, és annyira erős. Alexander Péter a főszereplő hangjaként egészen kiváló. Egyébként, ha már itt tartunk, hagyj említsen meg az Elnök embereinek a szinkronját, ami nagyon jó hangok tekintetében, viszont a fordítás olyan tragikusan rossz, és olyan mértékű félrefordítások vannak benne, amelyek szinte már a nézhetőség határára sodorják azt a sorozatot. Nem tudom, a 24-ről mi a véleményed, azt szerintem majdnem mindegy, hogy milyen nyelven nézi az ember, úgyis a lövések hangja a lényeg. Szerintem a szinkron is olyan, mint a futballbíró a pályán. Tehát ha nem veszed észre, akkor a legjobb. Tehát ha nem zavar meg, akkor a legjobb. De most ennek a sorozatnak az esetében, a Ments meg esetében tudom megerősíteni azt, amiről beszéltünk itt a műsornak az elején, hogy egy sorozat az abban különbözik egy filmtől, hogy egy film az bevont téged a világába, és kiragad a saját életedből két órára, egy sorozat viszont beépül az életedbe. Tehát ő lép be a te életedbe, és elkezded a hősöknek az életét élni, elkezdesz ott bent, a tűzoltó parancsnokságon, ott a tűzoltó állomáson élni, ott közéjük tartozol. Igen. És ez a sorozat, ez megszerzi a számotokra ezt az élményt, nálunk a 8. A 7. Ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A 7. helyezett az Arrested Development, magyar címén az Ítélet Család című sorozat. Az első szitkom ezen a listán. Mi is ez a szitkom? Szituációs komédia. Szituációs ugye? Komédia, de... Ne menjünk bele szerintem annyira konkrétan abba, hogy a szó honnan ered, vagy hogy mi szitkom és mi nem szitkom. Inkább csak arra utalnék, hogy biztos mindenki megfigyelte azt, hogy a komoly sorozatok azok általában 45 percesek körülbelül. Ez azért van, mert Amerikában így férnek be egy órás műsorblokkba a reklámokkal együtt. A vidámabb sorozatok pedig fél órás blokkokba kerülnek, ezért azok 20-22 percesek. Hát igen, az a 45 perc az is egy érdekes dolog, mert manapság inkább 40-42, míg mondjuk a Star Trek korai részei azok akár 48 percesek is voltak, a reklám bizony egyre nagyobb részt követel a tévéadásból. És az életünkben. Talán egy Hollywood novella volt, de lehet, hogy más a szerző, amikor egy olyan telefonbeszélgetés kedvezményt adott a telefontársak, hogy ingyen beszélhetünk, aközben reklámot hallgatunk, és körülbelül 5 perces reklámblokkok között 7 másodpercet tudtunk bekiabálni, amikor valós kommunikációra volt lehetőség. Ez egy kiváló reflexió egyébként a kereskedelmi televízióra. Hát ingyen van. Hát igen. Csak nézd végig azt a rohadt reklámot. Jó, csak bírd végignézni. Csodálkozom egyébként, hogy nem tiltják be azokat a tévéket, vagy ilyen műholdvevőket, vagy nem tudom technikailag micsodákat, amelyek lehetővé teszik a reklámok átugrását. Hát ez borzasztó, ez nem is tudom hova vezet. De ez azért lehetséges szerintem, mert ma már több az előfizetős meg tematikus csatorna, ahol nem a reklámokon alapul, hogy a gazdálkodás, hanem az előfizetési díjon alapul a gazdálkodás. Egy sokkal tisztességesebb média stratégia ez. Mindenféleképpen. Na ez a sorozat, amelynek az eredeti címe Arrested Development, hát valami olyasmit jelent, ha én jól fordítom angolból, hogy a fejlődésben megrekedt. Ez tulajdonképpen az amerikai abszurd humor. Az abszurd humorról nyilván mindenkinek, különösen angol száz környezetből a Monty Python jut eszébe. Ez itt eléggé másról van szó. Egyébként a Monty Pythonról beszélgettünk annak idején, hogy esetleg a listánkba beligreszkedne, nyilván akkor az első helyre, tehát sehol máshova. Értelemszerűen, de nem került fel mégse erre a top 10-es listára. Elsősorban azért, mert a Monty Python az nem epizódokból áll. A Monty Python a sketchekből áll, és teljesen ad hoc van epizódokra vágva. Eltelik egy fél óra, és akkor ott az epizód vége, de bárhol elkezdhető lenne egy epizód. Néha vannak ilyen átfutó szálak, vagy valami. Nagyon ritkák, és bárhol elkezdődhetne egy epizód, ahol egy sketch elkezdődik, és bárhol befejeződhetne az epizód, ahol a sketch befejeződik. Tehát igazából az nem sorozat, nincs egysége az epizódoknak. És ezért mi úgy gondoljuk, hogy az inkább egy humor folyam. Nem, ezért nem került fel erre a listára. Mondhatnám, hogyha az első a legfőső, akkor ez még a nulladik helyre oda kívánkozik a Monty Python, tehát amely jobb talán mindennél, amiről itt ma beszélünk. Amiről valaha hallottunk. Amiről így van. Még mielőtt tovább szaladnánk, amit szintén kihagytunk, és érdemes azért feltétlenül megemlíteni, az David Attenborough-nak a sorozatai, amit megint csak úgy döntöttünk, hát itt magunk szabályai szerint, hogy nem tekintünk sorozatnak, mert abban nincsenek főszereplők, meg mellékszereplők, meg történetszál. Zárója, ez nagy elény egyébként David Attenborough-nak, hát tele van az infotainment jellegű összeollózott természetfilmek főszereplőkkel, ilyen Suzi nevű gepárdokkal, meg gonosz krokodilokkal. A hócipőnk. A hócipőnk tele van. Na igen, van. A krokodil, amely gonosz, hiszen hát megeszi Suzit, a gazella kölyköt. És ugyanígy hülyítenek minket a Biblia kódjával, meg az én nem tudom mivel, és a tudományosság látszatával adnak el nekünk tulajdonképpen bulvárt, gepárd bulvárt, egyiptomi bulvárt, mérges pók bulvárt, csillagászat bulvárt. Na én ezért örülök nagyon, hogy létezik David Attenborough, és ígérem most nektek, kedves hallgatók, hogy fogunk szánni David Attenborough-ra egy adást majd ennek a rádióműsor sorozatnak a keretében, ugyanis a David Attenborough iránt a csak a főhajtást és a legnagyobb tiszteletet és áhítatot tudjuk felmutatni, és erre majd sort is kerítünk. Én attól félek mindig, hogy amikor David Attenborough-ról beszélek, akkor a szuperlatívuszoktól kiesnek a fogaim a számból, mert nem férnek ki a jelzők annyira kiváló a tudományos ismeretterjesztés csúcsa, ahol a tudományos és az ismeretterjesztő szavakon egyaránt ott van a hangsúly. Szóval egy nagy kitérő után vissza az Ítélet család című sorozathoz, amely annyira kiváló, hogy az IMDb-n 9,7-es tized pontszámmal áll. Nem tudom, ki mennyire ismeri az IMDb osztályzatokat, a sorozatoknak picit átlagosan magasabb szokott lenni az osztályzata, mert nagyobb a rajongói bázis, mint a filmek esetében, de a 9,7 az olyan magas érték, amelyet igen ritkán találunk meg. Nem egy annyira ismert sorozat, tehát ezért nem mondjuk a listánk első helyére való, de mindenképpen egy olyan speciális humort, és annyi nevetést, vagy nevetési lehetőséget tartalmaz, ami mindenképpen beemeli valahova elég magasra. Egy családról van szó, egy széteső, diszfunkcionális családként nem működő családról, amelynek az egyes tagjai is tulajdonképpen ugyanígy széteső félben vannak, és őket ismerjük meg a sorozatban. Mégis azonosulhatóak? Hát talán nem, de szerethetőek ezek a figurák, akiknek következik a jellemükből az a sok blödség, baromság, amit elkövetnek. Nem, förtelmesen képmutatóak. Általában azt lehet mondani, hogy ez a sorozat, ez az amerikai felső középosztály mélységes, mély kritikája, egy maró szatíra erről az amerikai társadalomról, és arról a sikerorientált és pénzfétisben vergődő világról. Ez így van, és ráadásul ezt a humor eszközével teszi, abszolút nem valami mozgalmári jelleggel, és hát a humornak nem az a fajta, hogy is mondjam szép szóval, szóval amikor elesünk a saját lábunkba jellegű burleszk vagy helyzetkomikumokkal, hanem ez a karakterekből következő és a karakterekkel játszó, de abszurd humor. Egészen más, mint a Monty Python, elválasztja őket egy kontinens, mint ahogy elválasztotta mondjuk a punk zenében az angol Sex Pistols-t és amerikai Death Kennedy-t mondjuk egymástól egy kontinens. Ha valaki esküszik a punk zenére, az nem biztos, hogy szeretni fogja a Death Kennedy-t, mert a Sex Pistols az mégiscsak a punk atya, és a punk az jól tudjuk, hogy az mégiscsak egy brit műfaj. De van, akinek bejön ez is, ezért aztán aki szereti a Monty Pythont és az angol abszurd humort, annak érdemes megtekinteni néhány epizódot ebből a sorozatból, az Arrested Developmentből. Lehetséges, hogy az amerikai abszurd is be fog jönni neki. De eltelt közben 30 év, és úgy gondolom, hogy az amerikai abszurd humor azért eléggé erős, tehát miért éppen Alaszka című sorozatot is említhetjük, biztos sokan nézték annak, abban is van egy hallatlan abszurditás, és ott is a karakterek nagyon fontos szerepet játszanak, és elég sok hasonló darab született, nekem mind nagyon nagy kedvencem, és szerintem az a sorozat, ha nem is a világ legjobb sorozata, 9,7-tel majdnem, de annyit mindenképp megér, hogy mindenki egyszer nézzen bele, kölcsönözze ki, töltse le, vegye meg, nézze meg a tévébe, mert megismeri mindenképpen érdemes. A toplista mai 6. helyezettje. 6. helyezettünk az Office című sorozat itt a Rádiókafén, a Hétmesterlövészében, melyben a 10 valaha volt legkiválóbb sorozatot ismertetjük. Vagy legalábbis a leginkább ajánlottat, mert hát kik vagyunk mi, hogy megmondjuk, hogy melyik volt a legjobb. Mi vagyunk a műsorvezetők. A 10. a West Wing, vagyis az elnök emberei. A 9. a 24, a 8. a Ments meg, a 7. pedig az Arrested Development, magyar címén az Ítélet család című sorozat. Puzsér Robert és Dinnyés Geri a mikrofonok mögött. Nagyon reméljük, hogy a továbbiakban is velünk tartotok, és megismeritek a sorozatok közül azokat, amelyek valóban a legkiválóbbak, ugyanis a csapásszám egyre nő, a sorozatok egyre jobbak, mi pedig egyre lelkesebbek leszünk. Itt van tehát a 6. az Office. Ez rögtön nem is egy sorozat, ugye az eredeti cím The Office. Hanem 4. 6. 6. Na, mondom, hogy hogy van. Volt egy eredeti brit sorozat, Ricky Gervaisnek a sorozata. Ez a The Office címet viseli, és The Office UK-ként szokták emlegetni, mert hát ugye brit, vagyis hogy Egyesült Királyságbeli. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó sorozat, tulajdonképpen erről is beszélhetnénk. Van ennek egy nagyon ismert amerikai változata, amely jóval több részt és jóval több szezont ért meg, ugye az eredeti az 2 szezon, összesen 13 rész, míg ez már az 5. szezonnál tart, 20 epizódokkal szezononként. Mi ezt ajánljuk? Mi ezt az amerikai ajánljuk, de nem azért, mert a britet nem, és egyébként érdekességként említeném meg, hogy van még francia, quebeci francia, német, orosz és chilei változata is. Annyira sikeres volt ez a sorozat, hogy ezek mind elkészültek. A német az nem vette meg a hivatalos licenszt, és azok ilyen hamisítvány, olyan, mint annak idén volt Lego hamisítvány, ami nem teljesen illeszkedett össze. Vagy amilyen a való világ volt, ami állítólag nem is olyan, mint a Big Brother, mert nem vették meg a licenszt, hanem legyártották a sajátjukat. Ugye? Így van. Az eredeti britről és az amerikairól tudunk nyilatkozni, mert a chileihez és a quebeci franciához még nem volt szerencsénk. Egyébként lehet, hogy azok jobbak, mint ahogy az amerikai talán egy hajszára lekörözi az angol eredetit. Erről vitatkozni lehetne a naphosszat. De hát milyen sorozatról van szó? Ez olyan, mintha kézikamerával készült volna, olyan, mint egy... Mint egy dokumentumfilm, amit valami gagyi technikával egy papír cikkeket árusító irodában fölvettek volna, de nem tudni, hogy miért, vagy kicsodák. Vagy olyan, mint egy dogmafilm, hogyha szeretnétek a dán filmeket, mint egy dogmát látnátok. Itt tényleg csak azt hallod, ami elhangzik a valóban ott az irodában, tehát nincs mondjuk aláfestő zene, meg ilyesmi. Az egész dokumentarista az egész. Esetlegesnek tűnik. Nyers, olyan, mintha ott lennél. És ettől borzasztó, ugyanis különösen a brit eredeti, de hát az amerikai is nagyon rettenetesen kínos. Olyan érzéseket kelt bennem, vagy bennünk, hogy egyszerűen ez a világ, a benne élő emberek mind nyomorúságosak vagyunk, és tényleg el szeretnél bújni a kanapé mögé, mert tudod, hogy ez az egész rohadtul nyomorúságos. Az a helyzet, hogy a brit szerintem azért, hogy is mondjam, azért nehezebb nekem azt nézni, mert az már annyira jó, hogy az túl kemény. Tehát az egyszerűen az kegyetlen, tehát amikor mindenki csúnya is benne. Tehát az amerikaiban se szépek a szereplők, tehát nem arról van szó, hogy ezt azért nézzük, mert nagyon szép szőke hölgyek vannak benne, nem a B-vacs, de az amerikaiban még úgy el, hogy elmegy. Az angolban kifejezetten csúnyák a szereplők. Ott minden jelenet, minden pillanat. Mindig megszégyenül valaki. Mindig megszégyenül valaki, hogy egy munkahelyen ez bizony megtörténik. A lényeg, hogy a főnök az áll a sztorinak a középpontjában, aki mindig jó fej próbál lenni, mert van mit kompenzálnia, ugye azt kell kompenzálnia, hogy ő neki van hatalma, és ő mindig mocskosul visszaél azzal, hogy ő vele illik jóba lenni, vagy ő vele érdemes jóba lenni, ugyebár ő a de főnök. Nem, de nem rossz szándékból él, viszont nyomorúságból, mert láthatjuk, az is egy nyomorúságos pozíció. Tehát ebben a kiszolgáltatott viszonyrendszerben, ami egy munkahely, ott nem lehet igazán jól szerepelni. Persze vannak alávaló figurák esetleg, nyilvánvalóan, meg nyilvánvalóan nemesek, de ezek inkább csak a filmekben vannak. De ez sorozat, ez nem film. Itt mindenki valahol a szürke zónában mozog, hogy mindenki alávaló is, meg nyomorúságos is, meg mondjuk jóságosnak csak a legritkább esetben mondhatnám. Szóval rettenetesen kínos tud lenni. Egyszerűen, hogyha gyűlölitek azt az érzést, amikor Friderikus Sándort nézitek, ahogyan bejelenti a magyar Boniemet, a Neoton familiát, és a vendégei, akik a valós Boniem, ott állnak és végignézik, ahogy a magyar Boniem egy Boniem számot ad elő, ami az ő számuk, és ő nekik ilyen lazán tapsolni kell hozzá, meg olyan úgy kell viselkedni, mintha ők ezt a szituációt most élveznék, hogy valami magyar együttes előadja az ő számaikat, ráadásul nem is az igazi Boniem, hanem már csak egy tag ugyanaz abból a Boniemből, ami régen volt a Boniem, és a Friderikus úgy érzi, hogy ő most valami eszetlen nagy király, te meg elbújnál legszívesebben a kanapé mögé, hogy te neked ehhez annyira semmi közöd nincsen, mert az a szörnyű, hogy attól, hogy nézed a tévét, egy kicsit befriderikuszozódsz. Meg és azt ettől... érzed, hogy ez Magyarországról állít ki valamilyen bizonyítást. Igen, és hogy mi ezt tesszük hozzá a világhoz, úristen, nekem ehhez semmi közöm nincsen. Na. És azzal, hogy nézed a tévét, azzal egy kicsit bűrészes vagy ebben. Na, ha ezt az érzést gyűlölitek, akkor az Office az nem nektek való, de persze, ha szeretitek, mert van bennetek valamiféle perverz élvezet abban, hogy úristen, ez már annyira kellemetlen, és már röhögni kell a kintól, na akkor nézzétek meg. Vagy aki azt gondolja, hogy egy irodai munkahely az abból áll, hogy ott 3 game kapcsolat naponta el kell lopni, és titokban valamit lefénymásolni, és ezt belátja, hogy ez mennyire abszurd, az is nagyon azt hiszem élvezni fogja ezt a sorozatot. Ez a sorozat arról szól, hogy a munkahelyen, ahol több időt töltesz el jóval, mint a családodban, aztán végképp olyan emberek vannak, akiket nem csak hogy nem választhat meg, mint a családtagjat, de még nem is különösebben kedvelsz. És mégis barátkozni kell velük, mégis együtt élni kell velük, egy csomó olyan dolgot kell velük csinálni, amit egyáltalán nem szeretnél, mert persze hát ki az a barom, aki nem megy el, és ott nem is szeretjük egy céges bowlingot. Másfél egy céges bowlingozáson a félig berúgott kolléga taperászása, vagy a másiknak az idétlen poénjai, vagy a főnöknek a bratizása, esetleg kínosabb mindennél, amit el lehet képzelni, esetleg egy családi vasárnapi ebéd tud vele versenyezni. Az Office azt az élményt szerzi meg neked, minthogyha ott lennél az adott szituációban, és a pofádról valóban lesül a bőr. Pont azért, mert kézikamerás, mert nincs bevilágítva, tehát tényleg dogmaszerű az egész szituáció, maximális átélést és maximális jelenlét illúziót kölcsönöz a számodra. Amit nem fogtok kapni, az megváltás, tehát nem lesz a végén a felemelő pillanat, és egyébként nincsen még számos kellemetlen dolog, nincsen gépi röhögés például ebben a sorozatban. Hála annak a jó Istennek. Hát igen, aztán majd meglátjuk, hogy melyik sorozatban lesz, meg melyikben nem, de az eddig említettek egyik éve se volt gépi röhögés. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ismerkedjetek meg a Blitzel is, és az amerikaival is. Én szerintem az amerikai talán még egy hajszál lekörözi az eredetit is, de azt is megértem, aki merő sznobizmusból a brithez ragaszkodik. Ki ne hagyjátok, mert századunk korképe, hogy ilyen nagy szót használjak, mert hát minden ilyen irodákban rohadunk meg. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. 5. helyünkön a vacakszáló. Ha már Monty Python nincsen. Az emberi humor csúcsa. Ennél tovább az ember nem jutott szerintem soha. Én ennél többet nem röhögtem soha semmilyen sorozaton, mint amennyit a vacakszálón röhögtem. Azt kell tudni, hogy a John Cleese az 5 utolsó Monty Python epizódban már nem vett részt, ő kiszállt, mondván, hogy menthetetlenül süllyed a sorozatnak a színvonala. Egyszerűen kimerítették azt a nagyon gazdag tárházat, ami benne volt ebben a történetben. Hát, vagy benne volt azokban a készítőkben. Kilépett a sorozatból, és azt mondta, hogy ő valami egészen újat szeretne csinálni, és csinált valami teljesen mást, ami nem lett kevésbé jó. Sokkal klasszikusabb humor, ha úgy veszük, tehát nem az abszurd, hanem inkább a helyzetkomikum, és a burlesk elemekre építő humor. Sokkal kevésbé brit, sokkal inkább francia. Frankes, elegáns. De nem a könnyedre és az elegánsra gondolok, hanem az elcserélt táskákra például konkrétan. Tehát kifejezetten ez a világ. A kíros helyzetek. De a karakter, szóval a kulcs az a karakter, Basil Fawlty-nak a karaktere, vagy Basil Vacaknak a karaktere. Na jó, akkor itt tegyünk egy kitétet. Ez az a sorozat, bár nagy szinkronpártolók vagyunk, amit nem szabad, azt gondolom, szinkronosan megnézni. Készült hozzá szinkron? Sajnos készült. Bács Ferenc, ha jól emlékszem, de lehet, hogy most összekeverem valamelyik másik sorozattal, talán ő. Nem, ezt nem. Tehát mondjuk én az Office szeretem szinkronnal, van, aki nem szereti, ez viszont biztosan nem. Tehát én nem is láttam szinkronizálva. Tehát, hogy garantáljuk. Ezen eszméletvesztésig lehet röhögni. Tehát ezen úgy lehet röhögni, hogy meg kell állítanod, tehát lemaradsz 6 poénról a röhögéstől, tehát nem tudod ébren tartani az agyadat, annyira röhögsz, hogy felfogd a következő poénokat. Komolyan ez a szituáció, tehát ezért aztán ezt mindenképpen DVD-n nézzétek meg, semmiképpen se TV-ben, mert a TV-ben nézitek meg, ahol nem tudjátok megállítani, akkor le fogtok maradni az epizódnak a feléről. Konkrétan a Basil Fawlty-nak a karaktere az az, ami az egészet a vállán viszi. Akkor még Manuelt kell megemlítenünk, aki legalább ilyen fontos szereplője ennek. Az a legviccesebb, amikor testileg fenyíti, tehát amikor fizikailag fenyíti. Ugye, hát egyébként John Cleese mindig is a testi humornak egy nagyon furcsa dolognak volt a mestere, ugye emlékezünk a Hülye Járások Minisztériumára, ami a nevéhez fűződik. És azt annyira követelték, hogy a Németek című epizódban a vacakszálóban is előad egy hülye járást. Egyrészt az a vicces benne, hogy működhet ennyire ótvar retek módon egy szálló. És hogy lehet ennyire arrogáns annak a vezetője, és hogy lehet ennyire gizda az el nem végzett munkára, meg arra az ordinári pocsék teljesítményre, amit előad. És hogy lehet ő mindeközben ennyire arrogáns, és hogy lehet ennyire pofátlan, és hogy gondolhatja mégis azt magáról, hogy ő ennyire felsőbbrendű, miközben ennyire alsóbbrendű. És mindeközben meg... Igen, beszél a patkány, az sem véletlen. Hogy lehet ő mindeközben ennyire csúszómászó, tekintélyelvű, talpnyaló, az ellen lázad, ami ellen nem kéne, és annak nyal be, akinek meg szégyen. Végletekig konzervatív és szervilis, miközben azokat az értékeket, amihez kapcsolódik, teljes mértékben nélkülözi. Igen, a valós értékeket nélkülözi, és a képmutatásra alkalmasakat, azokat pedig mind a keblére öleli. Mindeközben egyáltalán nem komolykodó, vagy politikailag elkötelezett ez a sorozat, tehát most olyan szavakat használunk, ami nem is illik ide. egyszerűen olyan jellegű sorozat, ami tényleg a, hát hogy mondjam finoman, szóval nehéz visszatartani a nevetésünket közben, hogy ilyen finoman írjam körül a dolgot. Hát tényleg sírva hullanak a könnyeink a nevetéstől, miközben nézzük. Ez egészen biztos. Talán én azt gondolom, hogy jobb vígjátékokon, mondjuk a Monty Pythonon sem röhögünk talán ennyire önfeledten. Én speciál, nekem azért van egy-két vígjáték sorozat, ami előrébb való, említettünk is párat, mert abban több a mély intellektus. Na hát ebben nem az van, ebben a könyvpotyogtató nevetés van, tényleg a teljes önfelett nevetés. Minden egyes epizódnak az a kulcsa, hogy Basil Fawlty hazudik valami teljesen fölöslegeset, valami teljesen banális okból, amire egyébként semmi szükség nem lenne. És aztán belegabajodik. És egyre nagyobb és nagyobb hazugságokba csúszik bele, csak hogy azt az eredetit mentse. És már réges-régen föl kéne, hogy adja az állásait, de képtelen. Ez az, amire képtelen, és főleg a feleségével szemben képtelen rá. Ezért aztán súlyosabb és még súlyosabb helyzetekbe keveri magát, míg aztán az epizódnak a végére már felszámolja a saját egzisztenciáját. Azt hiszem, hogy két epizód is úgy végződik, hogy ő... Lerombolja szinte a hotelt. Igen, hogy ő fogja magát és elhagyja a hotelt. Falak mozognak, ajtók teremtődnek adott esetben, de ez is a kisszerűségből. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy John Cleese a legjobb pillanatban lépett ki egy már túlérett koncepcióból, a Monty Pythonból, és a legtökéletesebb pillanatban lépett át Connie Booth-szal, aki egyébként az ő felesége volt akkor ebben a sorozatban, ő a recepciós csajt játsza, aki egyébként mindenes, mindegy, mert mindenki mindenes. Mert hogy annyira smucik. Kivéve Manuelt, aki semmire sem alkalmas, egy idomított majom. Kirúgására ugye szó sem esik. Hiszen annyira filléres, annyira olcsó, hogy nem lehet kirúgni, de annyira ostoba, hogy nem lehet használni. A Manuel is csodálatos, de az az igazság, hogy tényleg, amikor testileg fenyíti Manuelt, hát én azt szeretem a legjobban egyébként, mert hogy így Manuel 100%-ig igazolósulható, beszél gyűlöletes. Van köztük ez a 4 fej különbség körülbelül. Attól is vicces egyébként, nagyon vicces. Én ennyire jó szívvel semmit nem tudok nektek ajánlani, mint a vacakszálót. Nem tudom, hogy egy ennyire hihetetlen önfelett sorozatról érdemes ilyen lexikai adatokat mondani, de hát mivel van egy enyhe kényszerem erre, ezért elmondom, hogy 1975-ben és 79-ben, tehát ugye a Monty Python korszak után egy pár év különbséggel készült el a két szezon ebből a sorozatból, 6-6 résszel. Ugye az angol sorozatok nagyon jók mostanában is, és azok is általában csak 6 részt nyújtanak egy szezonban, vagy nagyon keveset, amiatt sokkal sűrűbbek, töményebbek, és gyakran emiatt jobbak, mint az amerikai sorozatok. Sokan meg hiányolják, hogy hát egy évben 6 rész, hát az nagyon kevés, nem tudja az ember annyira függővé tenni magát ezektől a sorozatoktól. Tehát ebből 12 rész készült mindösszesen. Ha jól emlékszem, akkor nagyon nehezen tudták ráveszteni John Cleese egyetlen, elkészítse a második szezont. A második hat epizódot. Mindenkinek rettenetes mértékben ajánljuk tényleg. Erre nem lehet kifejezéseket találni, hogy mennyire vicces a vacakszálló. Az, hogy 12 van belőle, az csak növeli az értékét. Én a 12-t 120-szor láttam. Tényleg olyan, mint egy gyöngyszem. Tehát hogy az, hogy 12 van belőle, itt maradandó értékről beszélünk. Egy ilyen könnyű műfajban, egy ennyire komoly teljesítmény nagyon-nagyon-nagyon ritkán születik. Nem azt mondjuk, hogy évente, és nem is azt, hogy évtizedente. Évszázadonként. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A South Park. Ez az a lista, amelyen a legkiválóbb, legalábbis szerintem a legkiválóbb. Vagy a leginkább megnézése érdemes, megnézése ajánlott sorozatokat találtok. És negyedik ezen a South Park. Ez a hét mesterlövésze, melyben Puzsér Róbert és Dinyés Geri a partneretek a mai adásban. A sorozatok listáján a 10. helyezett volt a West Wing, vagyis az Elnök emberei, a 9. volt a 24, a 8. a Ments meg, a 7. az Ítélet család, a 6. az Office, az 5. a Vacakszálló, és a 4. tartunk, mely a South Park. Ki ne ismerné a South Parkot? Ki ne szeretné a South Parkot? Gyűlölné a South Parkot? Arra gondolok, hogy mely társadalmi csoportban nem rúgott még bele egyet. A South Park az a határok nélküli szólásszabadságnak az emlékműve. Szoktunk beszélni a politikai korrektségről. Szoktunk utána beszélni azokról a sorozatokról, vagy filmekről, amelyek támadják a politikai korrektséget. Például a Ments meg, az egy politikai nagyon nem korrekt sorozat, ami nagyon jól rámutat a politikai korrektség gyengéire. Na most a South Park az antitézise a politikai korrektség. Az a politikai inkorrektség. A tökéletes és következetesen vasfegyelemmel végigvitt politikai inkorrektség. Nem is nagyon tudunk elképzelni olyan tabut, amit a South Park ne döntött volna még le. Ha valaki nem látott egy South Park részt, tegyük fel, hogy van ilyen. Most érkezett meg Pápua Új-Guineáról, a Mars bolygóról. 15 éven keresztül, mert ugye a 13. szezonnál tart ez a sorozat, 15 éven keresztül a pápuáknak a szokásait vizsgálta, bekapcsolja a tévét, meglát néhány vacakul kivágott papír figurát, vagy nem is tudom, hogy technikailag hogyan készül. Ez a flash animáció így hívják. Milyen, hogy néz ki egy tipikus South Park rész? Hát a kisgyerekek rettenetes módon félreértenek egy felnőtt világban végtelenül banális eseményt. És hozzátársítanak valami nagy jelentőségű dolgot, és elkezdik azt a dolgot megváltani. Többnyire valami nagyon gusztustalan dolgot. Vagy valami nagyon... érzékenységet sértő. Igen, valami nagyon gyalázatos dolgot, vagy valami csodálatos dolgot értenek félre gyalázatosan, vagy valami gyalázatosat csodálatosan. És elkezdik azt a dolgot megváltani, és nem ismernek lehetetlenséget, és elmennek a végsőkig, és a végén kiderül, hogy nem lehet megváltani, és ők rájönnek, és egy kicsit felnőnek, és aztán levonják a konzekvenciát, elmagyarázzák nekünk is, hogy ezt lehetetlen megváltani, de nem baj, mert itt vagyunk egymásnak. Kicsit a Candidra emlékeztet ez a kis utazás részlet, amin mindig részt vesznek ezek a kolorádói általános iskolások. Jól foglaltam össze szerinted? Hát a franc se tudja, hogy jól foglaltad össze, ez egy akkora baromság ez a sorozat, hogy szerintem még ez az összefoglaló is elmegy. Ez a sorozat szerintem olyan, hogy összeülnek a készítők minden hétfő reggel 8-kor be kell érni az irodába, és 9-től értekezlet van, és egy nagy táblát vezetnek, és azt mondják, hogy hát lássuk, melyik csoportba, vallásba nem rúgtunk mostanában elég nagyot. Igen, ők már voltak, igen, a melegeket elővettük, nem, hát te unalmas már mindig a buddhistákat bántani. Igen, akkor most lássuk, legyenek sorra a reformátusok, vagy legyenek éppen az indiánok, vagy a teknős békák, vagy az állatszelidítők. Amerikai kormány esetleg. Tök mindegy, patika mérlegen ki van mérve. De ez is egyfajta politikai korrektség egyébként. Egy negatív patika mérlegen ki van mérve, hogy mindenkivel bele kell rúgunk, és kötelező. És a fontos, hogy akkorát, hogy elszálljon, mint a győzelmi zászló. Tehát én ezt egy kötelező, és néha emiatt izzadságszagú rúgdosásnak érzem. De ugyanakkor viszont felbecsülhetetlenül nagy szolgálatot tesz a közbeszéd oltárán. Na most a South Park, én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos és nagyon tiszteletre méltó sorozat. Valószínűleg a készítők ezt a szót várták volna utolsónak. Én azt mondom, hogy nagyon tiszteletre méltó, és nagyon jó, hogy ezeket a tabukat döntögeti. És a társadalmi neurózist olyan nagyon-nagyon kemény pörölyi csapásokkal oszlatja el. Zárójeles megjegyzés, azért az se lenne rossz, ha lennének olyan sorozatok, vannak is a listán talán olyanok, amik építenek is bizonyos dolgokat. Hát a South Parktól ilyet nem fogunk sohasem kapni, számon kérni rajta ostobaság, sőt bugyutaság volna. A másik problémám ezzel a sorozattal, hogy nekem rettenetesen tömény. Igazából eléggé tetszik, de soha még 2 percnél többet nem tudtam egy végtében megnézni belőle. Mert egyszerűen annyira sok, egyszerűen túl polgári vagyok, túl jól nevelt vagyok, kínosan érzem már magam attól a mennyiségű, hát szóbeli vagy tettbeli fekáliától, ami ott árad rám a képernyőn. Nekem egyszer egy ismerőse elküldött egy válogatást, ilyen kis 1 perces, 2 perces jelenetek voltak. Na hát azt mértéktelenül élveztem, ha valaki ezt megtenné nekem újra, akkor újra végignézem ilyen formában a 13 évadot, de hogy 2 percnyi dózis után nekem egyszerűen a túladagolóást jelző műszerem az a pirosból a ultraviolába vált, és nem bírom tovább, és aztán megyek egy kört a tévén, mert 5 csatornán is adják manapság a South Parkot, és visszaérek, és megint belenézek egy kicsit, és megint nagyon tetszik, de nem bírok megint 2 percnél többet belenézni. Mélységes tiszteletünk Trey Parker és Matt Stone előtt, akik képesek voltak ilyen nagyfokú próbatétel elé állítani az amerikai társadalmat. Kevesen gondolják azt, hogy ezek a figurák, ezek konzervatívak, pedig bizonyos értelemben azok, tehát ők libertáriánusok, ami nem azt a fajta liberálist jelenti, amit mi itt Magyarországon szitokszóként rühellünk, ugye? Ők egy amerikai, egy nagyon sajátosan amerikai értelmezése ennek, a szólásszabadságnak és a cselekvés szabadságának olyan mélységes mély elkötelezettjei, amilyen itt Magyarországon viperák által övezett közéletünkben nehezen képzelhetőek el. Én valahogy azon kaptam magam, ez nem tudatos, hogy azokat a sorozatokat kedvelem, amelyekben van valamiféle szeretet. Most ez egy nagyon tágan értelmezett szeretet, tehát tényleg a krisztusi indítatású szeretetnek egy valamilyen folyománya. Hát úgy érzem, ebből a sorozatból ez picit azért hiányzik. Szóval egyszerűen ezt teszi számomra talán egy külön kategóriába, és kivételként a sorozatok közé, mert de nem igaz, ebben de nem a világban igaz. Én nem tudok igazán belehelyezkedni se, meg bejönni se tud az életembe, mert ez a vonal hiányzik. Az Office-ban hol van a szeretet? Most nem azért. Ott az esendőség és az egymás közti viszonyokban lévő emberi gyengeség, az mégis egy szeretettel pársul. Oké, nem akarok ebből filozófiát csinálni, ez egy megfigyelés, és nem biztos, hogy igaz. Lehet, hogy az én kedvenc sorozataimra sem igaz ez annyira, mint én gondolom, de valahogy a South Parknál azért már fájú ez a hiány, kiáltó, égbe kiáltó ez a hiány. Egyébként van szeretet Kylie Stan között. Kylie Stan, ők igazán jó barátok, ők igazán kötődnek egymáshoz. Most azt hittem, hogy politikai nagyon inkorrektet fogsz mondani. Nem, ez megvan, ez igenis megvan, de akiről beszélnünk kell, aki tényleg a kulcsa a South Parknak, Eric Cartman, ő hordozza Amerika szellemét. Tehát az ős primitivizmus. Ő a minden körülmények között alkalmazkodni képes amerikai, ő az, aki örökölni fogja a bolygót, ő az, aki az utolsó ember lesz a Földön, ő a legtökéletesebb túlélőgép, ő lesz az, aki majd lekapcsolja a villanyt utolsóként. Ő az, még akiben... pedig Houstonban. Vagy legalábbis valahol Texasban. Igen, cowboy kalapban. Egy valami biztos, hogy mindaz, amit Trey Parker és Matt Stone nem állhat Amerikában, és ami ellen küzdeni akar az Eric Cartman szelleme, mindaz, amelytől mi mind félünk, az amerikai gyarmatosítás, amely a világra ráömlik, rázúdul a maga hamburger lehelletével, az Eric Cartman szelleme. Eric Cartmant nem lehet szeretni, de Eric Cartmantől nem lehet elvonatkoztatni, őtőle nem lehet függetlenedni. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy mindaz, amit 4000 év alatt egyiptomiakra is visszamehetünk, az ókori görögöktől kezdve a felvilágosodás, a középkor, az újkor, a 20. század bármi felépített, azt ez a sorozat olyan mértékben tagadja, olyan mértékben lebontja, vagy olyan mértékben bemutatja ennek a nem létezését, hogy az a civilizációnak nem egy görbetükre, hanem egy fekete lyuka. Milyen bizonyos értelemben, de én ezt Cartmanre szűkíteném. Cartman tagadja mindezt. Ez a sorozat, ez nagyon-nagyon-nagyon sok ellenpontját mutatja fel Cartmannek. Mindenki esendő benne. Senki sem tökéletes Eric Cartmanen kívül. Eric Cartman ezt a fajta negatív tökéletességet, a hitványság maximumát, tehát vagy abszolútumát valósítja meg. Az embertragédiához kéne hasonlítani, ahol az különböző eszmékkel találkozó Ádám helyett a különböző eszméket a saját primitívségének fekete lyukában megsemmisítő Cartmant látjuk. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A Simpson család a harmadik helyezettünk. Egy rajzolt sorozat, újabb rajzolt sorozat. Mondhatnánk, hogy párja a South Parknak, de azt is mondhatnánk, hogy ellenpárja. Én azért szeretem, mert nem kevésbé Amerika kritikus, mint a South Park, de valahogy mégis bensőségesebb. Így van, hát ha valamire mondtam, hogy nincs benne szeretet, a Simpson az biztos, hogy van benne, rengeteg szeretet van benne. Egy családban pontosan így néznek ki a viszonyok, ahogy ezeknél a sárga fejű embereknél. Annak érde, hogy totálisan abszurd minden, ami történik velük. Az az igazság, hogy én annak idején Bart Simpsont ismertem meg elsőként, még pedig az MTV-ről, ahol valamit rappelt a Bart Simpson, és akkor még azt sem tudtam, hogy ez valami sorozat, ami nem is jött be Magyarországra, és akkor én azt hittem, hogy a Bart Simpsonról szól ez, és hogy a Bart áll a középpontban. Teljesen jelentéktelen szereplő. Holott Homér. Sőt, még a Lisa Simpson is fontos a figura benne. Persze. A Bart az egy vásott kölyök, semmi különös. Semmi különös. Ami a South Parknak Eric Cartman, az a Simpsonsnak a Homer Simpson. Így van. És, ő az amerikai, ő az igazi amerikai, ő a mi hősünk. Viszont ő egy olyan ember, akivel nagyon könnyű azonosulni, mert azok a gyengeségei vannak meg, amik bennünk is megvannak. Nagyon egyszerű lélek, szeret pánkot enni és sört inni, és szeret a kanapén elheverni, úgyhogy kilóg a hasa. Pizzát szereti igazán. Nem igazán szép, mint ahogy nem vagyunk se annyira szépek, de azért szereti a feleségét, szereti a családját, de nem tesz megérte hősies dolgokat. Igazából semmit. Ő csak éli az életét. Na, azért szerethető, mert annyira esendő. És igazából ostoba is. Méghozzá végtelenül kapzsi, buta. Mégis egy olyan fajta butaság van benne, amit szeretünk, amire azt szoktuk mondani, hogy hát van egy ösztönös, magához való esze. Hát nem tudjuk, hogy hogy boldogul el ebben a világban, de az a magához való ész, az nagyon kevés dologra juttatta őt, hát egy erőműben nyomkod valami gombot, amiről ő se érti, hogy micsoda. Jó, maradjunk abban, hogy Homérnak egyetlen jó tulajdonsága van, és az Marge. Így van, a felesége. Akinek esze is van, akinek van tartása. Tartása és képessége, hogy összetartsa a családot. És hatalmas kék haja, ami teljesen valószínűtlenül felfelé nyúlik. Tehát sárga fejhez, miért ne? Talán a lexikonba való részleteknél nem ragadnék le, de azt gondolom, hogy ezt érdemes megemlíteni, hogy 1989 óta megy ez a sorozat, a 21. évadban vagyunk. Úristen. Ez egészen fantasztikus. Hány epizódot jelent ez? 441 epizódnál tartunk. Mindenki gondoljon bele egy pillanatra, hogy mit csinált 1989-ben. Én nagyon remélem, hogy van olyan hallgatónk, aki még meg sem született. Én akkor kezdtem a gimnáziumot. Én még bőven általános iskolába jártam, de minden esetre azok az évek egy teljesen másik világban játszottak le. És ha visszanézzük azokat az epizódokat, azok is már nagyon jók, nagyon ütősek, nagyon viccesek, nagyon társadalomkritikusak, és 21 éven át nem vesztett a színvonalából a sorozat. Mert van egy-két sorozat, ami ilyen hosszasan megy, ezek többnyire borzalmas szappanoperák, amelyekben cserélődő szereplőgárda mutatja be úgynevezett családok életét. Ugye ilyen a Magyarországon a Barátok közt, ami tényleg nagyon régóta megy, mióta az RTL Klub létezik, azóta biztos. Nem, egy kicsit később kezdődött. De körülbelül 97-ben indult az RTL Klub, tehát szerintem egy 11 éve biztos, hogy megy, és simán lehet, hogy tovább fog menni, mint a Simpson család, ez nem kizárt. Azonban nem csak abban különböznek, hogy az IMDb pontszáma az, mint 9 egész valamennyi a Simpsonnak, és 2 egész valamennyi a Barátok köznek, miközben az van túlértékel. Tízes skálán? Azt hiszem, a jóban, rosszban az, ami 1 egész valamennyi. Úristen! Minden esetre azt akarom csak mindezzel mondani, hogy nagyon kevés az olyan sorozat, ami értékes, nem limonádé, nem szappanopera, hanem tényleg méltó egy ilyen listának valahanyadik, hát ez esetben a harmadik helyére, és végig tudja ezt a színvonalat hozni nagyon-nagyon-nagyon erős jelenetekkel, karakterekkel, történetekkel néha, amelyek persze mondom nagyon blődek. És olyan maró kritikája az amerikai életformának, és a fogyasztói társadalomnak, és annak a világrendnek, amellyel szemben mindannyian ellenérzésekkel viszonyulunk, legalább, mint a South Park. Egyébként az eredetiben nagyon kevés hang, 4-5 színész adja a szinkron hangokat, hiszen az eredetiben is szinkronizált, mert hát Homer Simpson bármilyen meglepő, nem egy valós színész, vagy egy valós figura. A magyar változatban ezt nem követték, aki a szinkron készítői, hanem nagyon jó színészeket kértek föl szinkronizálásra. Hát el kell mondani, hogy Székely József, akinek személyes karakter nagyon távol áll Homer Simpsontól. Székely József az egy ilyen végtelenül finom lelkű intellektuál. Tehát épp az ellenkezője. Vagy Furfangos nyomozó, ugye, volt ilyen sorozat is. Minden esetre nem Homer Simpson, és egészen brilliánsan. Hát ez már több annál, mint brilliáns. Azt lehet mondani, hogy Homer Simpsonhoz az én számomra a Székely József az elengedhetetlenül hozzátartozik, és nem is vagyok kíváncsi Székely József hangján kívül bármilyen Homer Simpsonra. Nem vagyok kíváncsi az eredeti Homer Simpsonra. Az én számomra Homer Simpsonhoz sokkal jobban hozzátartozik az Székely József, mint ahogyan Woody Allenhez Kern András. Pálos Zsuzsa, aki ugye másnak a magyar hangja, egészen speciális hangeffekteket és olyan hangszint víz bele, ami egészen egyedivé teszi a karaktert. Én nekem egyik kedvenc szinkron színészem Bogdányi Tita Néla, aki még gyerekként kezdett el szinkronizálni, és ő szinkronizálta Lizát, és egy nagyon sok sorozatban visszatérő szinkron hang volt, főleg amíg az első gyereke meg nem született, ő már anya. És most is Lizát. És most is Liza Simpson szinkronizálja. Megőrizte azt a hangját. Csak úgy, mint Simonyi Balázs, aki szintén hát fiatal kamaszként kezdte, ha jól emlékszem, a szinkronizálást, és ő Bártnak a magyar hangja. Minden esetre nagyon-nagyon erősek. Azt kicsit sajnálom, hogy a sorozatban rengeteg kiegészítő hang nagyon-nagyon jó volt az eleje felé, és hát talán a költségek csökkentése, vagy én nem tudom miért, azért kimaradtak jó szinkronhangok. Volt például a Szomszédnak egy időben Trokán Péter a magyar hangja, aki zseniálisan alakította a Flanders szomszédot. És ő a keresztény, aki szeret az úr, és ezért aztán mindig minden sikerül neki, nem úgy, mint Homernak. Ugye Homer nem, hogy ő nem ateista, hanem ő egyáltalán nem is foglalkozik ezzel a témával, tehát hogy mi ő neki az úr, mikor ott a fánk, ott a pizza, meg ott a tévé. Körülbelül 100 olyan visszatérő állandó szereplő van a sorozatban, akit nagyon meg lehet szeretni, és ez nem vicc. Van egy jó csoportkép, a Simpson rajongók, keressék meg, ahol ezek mind le vannak rajzolva, az orvos, a rendőrök, a tanárok, rengeteg, nem is sorolom, az egészen

Már 84 óta. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A Star Trek az új nemzedék a második helyezett azon a listánkon, mely a 10 legkiválóbb sorozatot tartalmazza. Amelyeket leginkább ajánlunk megismerésre, kikölcsönzésre, vagy akár végső addiktá válásra, mert hát a Star Trek az aztán végképp egy ilyen sorozat. Összességében több száz, közel 1000 epizód készült. Nem akarok itt a Star Trek történetében nagyon részletesen belemenni, csak hogy mégis tudjuk, hogy miről beszélünk, pár mondat. Az eredeti sorozat, amelyben ugye Kirk kapitány és Spock szerepelt, biztos mindenki látott ebből egy vagy két epizódot. Inkább szánakoztató sem, mint magával ragadó. Mai szemmel mindenképpen 66 és 69 között 3 szezont ért meg, és nem volt igazán sikeres, azonban az ismétlések roppant sikeressé tették Amerikában, hogy talán tudunk pár szót váltani arról is, hogy miért, mert egy korszak végét jelezték a McCartney-ra, a hidegháború legfagyosabb korszakának végét, ahol új szellemiség került be a tévébe, első tévés történelemben első fekete nő és fehér férfi közötti csókja ebben a sorozatban csattant el, stb. Stb. Liberális úttörés volt. Egy abszolút hatalmas áttörésnek számított ez akkor. Ugye Whoopi Goldberg mondta, aki később szerepelt is az új nemzedékben, hogy annak idején nézte gyerekként a tévét, és felkiáltott a szüleihez, hogy anyu, apu, nézzétek, egy fekete nő, aki nem szolga, mert ugye az egyik tiszta hajón fekete, és ez hatalmas dolog volt akkoriban. És akkor álmodtak is az amerikaiak, hogy lesz majd egy olyan világ, amikor majd mindegyenlőek leszünk, talán nem itt a földön, hanem az űrben. Hát ez főleg a feketéknek volt, azt gondolom, elsősorban. Hát úgy értem, hogy a liberálisok, tehát azok, akik elkötelezettjei voltak egy új világnak. Minden esetre ezután, hogy az ismétlésekben sikeres lett, próbálkoztak mozifilmekkel, amik borzasztók, ne nézzétek meg őket, és aztán 1987-ben jött meg a nagy áttörés, amikor elkészítették az Új Nemzedék című sorozatot, amely mai szemmel, ugye 22 évvel ezelőtti sorozat, már egy kicsit azért technikailag elmaradott, úgy néz ki, mint egy mai nagyon kis költségvetésű, szinte otthon barkácsolt mozi, azonban tartalmilag, színészileg, forgatókönyvileg egy nagyon-nagyon-nagyon erős dobás volt, fölélesztette ezt a Star Trek kultusz, sőt igazán megteremtette, 7 szezon készült, és miközben készült, már közben elindítottak egy másik sorozatot vele azonos időben játszódó, tehát az eredeti sorozat után több száz évvel játszódó Deep Space Nine nevezetű sorozatot, amely a Star Treknek egy kicsit a negatív szappanoperás oldalát mutatja meg, a nagyon érdekes sorozat. A szappanoperát itt nem rossz értelme mondom, hanem hogy a karakterekre alapozó folytatásos történet. Tehát ott inkább nem epizódokról van szó, hanem részekről, így, ugye? Így van. És még egy harmadik sorozatot is, a Voyager-t, amelyik szintén borzasztóan jó. Majd még aztán volt még egy rész, az Enterprise nevezetű 5 szezon megért sorozat, így áll össze a több száz rész. Na, erről nem beszélünk többet, mert tényleg kifutunk az adásból, csak annyit, hogy az új nemzedék, amiről beszélünk, 87-től 94-ig futott. Azért, mert ez a csúcsa. És ez a csúcs. Ez a csillagflottának, ugye annak a flottának, amely az emberiség és az emberiséggel szövetséges más békés fajokat képviseli, a vezérhajója, a zászlós hajója, és azon a legjobb legénységgel találkozunk. Ez az Enterprise, és ez Picard kapitány, az ő tökéletessége, az ő kifinomultsága, bölcsessége, belátása és szelítsége az, amely ezt a sorozatot tulajdonképpen keretbe foglalja. Ugye a világűr Gandhiáról beszélünk. Igen, ezt így mondtam a Robinak, hogy őt úgy képzeld el, Robikám, mint a világűr Gandhia még annak idején, amikor ajánlottam ezt a sorozatot Robi figyelmébe. Jó, igen, csak itt a világűr Gandhia az egy olyan végtelen ateista gőggel áll a világhoz, amelyben Isten nem létezik, a világ végtelenül megismerhető, és a megismerhetőségnek a mértékében jobbá tehető, és egy olyan korlátoltan naív technicizmus, ami uralja ezt a világot, amelyben a világ attól, hogy fejlettebb, és attól, hogy gyorsabb űrhajóink vannak, attól jobbak, bölcsebbek leszünk, a világon kevesebb ember fog éhezni, kevesebb gyerek lesz beteg, és ez nem így működik. Tehát azt hiszem, hogy már bebizonyosodott az emberiség történet pár tízezer éve alatt, hogy a technikai fejlődéstől az emberiség nem lesz boldogabb, a szenvedés nem lesz kisebb, és mégis egy ilyen sötét dogmatikába ránt le minket a Picard kapitány, aki mindeközben, amikor például egy olyan epizódot nézünk, amelyben egy idegen faj esetleg megismerheti az ő létezésüket, és ezáltal a fejlődésében egy nagyobb ugrás történhet, ők elkezdik istenként imádni Picard kapitányt. Mert egy fejlettebb civilizációt látnak, tehát az bizonyára olyan a fejlettségi szint különbség, hogy isteneknek tartják. Bizonyára valamiféle isten. És egy antropológus azt mondja, hogy ezt a helyzetet úgy lehet a legjobban megoldani, ha ő ad nekik egy vezérfonalat, és tényleg eljátsza az istent. Ad nekik mondjuk egy 10 parancsolatot, és csupa jót mond nekik, használja ki pozitívan azt, hogy ő az isten. No, igen. De Picard nem ilyen. Picard azt mondja, hogy ezek az emberek már felvilágosultak, és ráncsom le őket a babonaság és a sötét istenimádat mélységes mocsarába. Erre nem vagyok hajlandó. Felvilágosítom őket. És persze nem ezeket a szavakat használja, de Robi fejében ezek kongolnak, és okkal. Szerintem itt egy szellemi folyamatról van szó, ami elindulta a felvilágosodáskor mondjuk. Utána a pozitivizmusba, tehát abba a hitbe, hogy a világ megismerhető, tudományos igénye leírható, folytatódott, és 19. század végére elért egyfajta tudományos csúcspontot. Ez a sorozat tulajdonképpen azt az utolsó pillanatot ragadja meg az emberiség történetében, ez a mi rendszerváltásunknak a pillanata. Amikor ebben még komolyképpen lehetett hinni. Utoljára lehetett hinni ebben. Utoljára lehetett abban hinni, hogy a világ szebb lehet, a világ jobb lehet, a világ egységes lehet, a világ békés lehet. Mert most, amikor szabad világban élünk, tegyük ezt idézőjelekbe, akkor látjuk meg ennek a hihetetlen korlátait, a demokráciának, a szabadságnak, a testvériséggel tökéletesen szembe menő elemeit, ugye ezek voltak a szabadság, egyenlőség, testvériség, hogy hogyan kioltják ezek az elvek egymást. Na, a Star Trek világa nem ilyen. Ez egy idealizált világ, egy olyan világ, amelyben ez még egészként létezett. Szerintem utoljára az új nemzedékben, mert a következő sorozat már az árnyoldalakkal, a kapzsisággal, az emberi gyengeséggel, a polgárháborúval, a terrorral foglalkozik. Ugye az új nemzedékben nincs pénz, hiszen létezik egy olyan eszköz, ami által replikálni lehet bizonyos javakat, ami a Isten tudja honnan a világban fellelhető anyagokból, valami atomisíkon. A kutatással megtalált. Ja, igen, energiaforrásokból. A technoblabla az folyamatos egyébként, semmit nem tudnak megmagyarázni azokból a dolgokból, amiket látsz, természetesen, hiszen science fictionről beszélünk. Viszont konzisztensebb, annyiban igaz, hogy konzisztensebb bármelyik más science fiction, kötetnyi könyv került kiadásra ezekből a technoblablákból. Hogy megmagyarázzák újabb hülyeségekkel, és akkor behoznak ilyen fogalmakat, hogy a biztos, hogy tudsz ilyeneket. Fázismodulátor. A fázismodulátornak az elektrokardiogramja segítségével lehet ezeket újra modulálni, ezeket az egységeket, és akkor valamilyen három ilyen teljesen blőd mondatot végighallgatsz, és akkor már is meg van magyarázva az, hogy a semmiből itt van a rántott csirke, ugye? Így van. Na most nagyon ajánlom ezt a sorozatot azoknak, akik hisznek még egy picit ebbe a technikai világba, akiknek valamilyen akár csak romantikus, tehát már nem hisznek benne valójában, de még gyerekkorból, a Werner regényekből, vagy nem tudom honnan, van egy ilyen visszamaradott romantikája. Ez a romantikával nem is lenne baj. Az a baj, hogy ez itt egy vallás. Nekem elsősorban ez a bajom, hogy a világ megváltása. Igen, a világ megváltásának tantételei bontakoznak ki Picard kapitány szájából, és nekem itt alapvetően ez a problémám. Annyira végtelenül álnaív ez az attitűd, és én nem állítom, hogy ez 87 és 94 között, amikor készült ez a sorozat, akkor ezt nem lehetett valakiknek is komolyan venni, de mai szemmel nézve ez az abszurditási nevetséges. Azok néznek Star Trek-et, magukat esetleg trekkereknek vagy trekkinek hívva, akik szeretnek ebbe a kicsit álnaív világba vagy naív világba vissza menekülni, akik úgy próbálnak meg a mai kérdésekkel úgy szembe helyezkedni, hogy nem tagadják, de nem is támasztják alá, nem állnak be a sorba, de nem is ágálnak ellene, hanem azt abban hisznek, hogy valaha lehetséges az emberiségnek egy pozitív utópiája, egy pozitív világképe, és azok élvezik ezt a sorozatot, és azoknak válik ez, hát ha tetszik, szenvedélyévé. Azért jó, hogy az előnyeiről is szót ejtsek, az új nemzedék a Star Treknek ez a sorozata, mert nagyon fontos és nagyon alapvető erkölcsi dilemmákat vet fel, ami az emberiségre minden a jövőben várhat. Minden rész egy kis mitológiai kérdés, egy olyan, amiben a mítoszok, tehát a tűzhozása, az emberiség teremtése, hol kezdődik az élet, ilyen kérdések. És én imádom az ilyen kérdéseket, és bár sokszor nem kifejezetten nekem tetsző válaszokat kapunk, de ezek a kérdések, ezek a technoblabla segítségével igenis a jövőnkből, igenis a science fictionből bontakozhatnak csak ki. Olyan színvonalú kérdések, amelyeket más sorozatok föl sem tesznek. Tehát olyan alapvető, tényleg fundamentális az emberi léttel, sőt az élettel, a jósággal, a lélek miben létével, a civilizációval kapcsolatos kérdése, a nyelvvel kapcsolatos kérdése. A nyelv és tudat kapcsolata. Na jó, tehát a legalapvetőbb kérdések, és a jövőbe kell néznünk, ami egy kongó üresség, de a gondolatainkkal és a vágyainkkal és az elképzeléseinkkel és a fantáziánkkal egy megtölthető tér. Szóval oda kell tekintenünk annak érdekében, hogy ezekre a kérdésekre válaszokat kapjunk. A Star Trek a kérdésekkel nem marad adós, ez biztos. Feltétlenül ismerjétek meg, legyetek türelemmel az első két szezonnal a borzasztó festett háttér előtt még kialakulatlan karakterek mozognak, aztán szeressétek meg nagyon a karaktereket, és nem fogtok tudni lekattani róla. Én személy szerint elmondhatom, hogy több mint 1000 Star Trek epizódon vagyok túl, és még csak még többet akarok, és még többet, de sajnos már nem nagyon készül. Ja, és mostanában készült egy elég jó Star Trek film, aminek viszont semmi köze a Star Trekhez, azt esetleg nézzétek meg, de ne kössétek össze a fejetekben a sorozattal, amit mondom, nézzetek, vagy lehet, hogy titeket nem is érdekel. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Mi más lehetne az első, mint a Jó barátok, minden idők legsikeresebb sorozata, legalábbis Magyarországon. Igen, Magyarországon a világ legsikeresebb sorozata. Amerikában is nagyon sikeres nagyon volt, azt hiszem, hogy a negyedik legsikeresebb sorozat valaha. Ha az egész sorozatot lezáró részt tekintjük, akkor mindenképpen, és hát ami nagyon jellemző rá, hogy a szereplők mindegyike saját jogon is valamilyen szintű sztár lett. Nem biztos, hogy nagyon nagy sztár, de én filmekbe kapott. Jóformán már mindegyiket láttam egész estés filmben. És valamelyiket még jóban is, bár ez azért ritkább. Megmondom, hogy én ebben a sorozatban a legjobban Chandlerrel tudok azonosulni. Szerintem ő a legjobb fej, mind közül. Bocsánat, hagyj áruljak egy kulisszatitkot, tehát azt nagyon szeretik a bulvára oly éhes hallgatóink, hogy itt majdnem vérre menő vitát folytattunk a Robival a műsor előtt, hogy felállítsunk-e a karakterek között egy sorrendet, vagy ne állítsunk föl. Hát én azért szeriden jelezném, hogy borzasztó hiba felállítani egy sorrendet a karakterek között. Ennek tükrében hallgassátok meg Robi sorrendjét. Hozzátenném, hogy kötelező felállítani egy sorrendet a karakterek között, ugyanis ezek a karakterek... Egy belső kényszerből. Ezek közül a karakterek közül bárki tud választani. Úgy vannak megalkotva a karakterek, hogy valakihez mindenki közel tud kerülni. Vagy százalékosan legalább. Tehát, hát igen. Van bennem nagy rész Chandler, egy kis Joey, és ezért jó adag rossz. Mondjuk ez volt az én leírásom. Én is sokszor érzem rossznak magam, de én Chandlerré válni vágyom. Az én számomra Chandler a keserűvé. A legjobb humora messze neki van. Hát nyilvánvalóan. És ő az, aki a legjobban meg tudja haladni. Mindenki Chandler szeretne lenni, aki picit is menő szeretne lenni, mert nem menőnek lenni, hanem ilyen. De Joey az, aki menő, csak ő ostoba. Persze, de ilyen kicsit spleenesnek lenni az mindig menőbb. Szóval nálam Chandler az első helyezett, egyértelműen a legszimpatikusabb, és szorosan mögötte ott van Mónika. Nálam ők az álompáros. Mónikát imádom, hagyd tegyek egy kis személyes kitételt. Én a nők terén a szépséget nagyra értékelem, gyönyörű feleségem van, de ennél még több jelent egy nőnek a esze. És nekem az álomnő az Lisa Simpson, na nem az életkora vagy a sárga bőre miatt, hanem a hihetetlen metsző és mindent kikezdő esze miatt, és nagyon szorosan ott van a rendmániás Mónika az ő nyomában. De hát a Mónika gyönyörű is ráadásul. Hát az már csak az habatortán. Aztán ezután következik Joey, akire nem lehet haragudni, akit csak szeretni lehet, mert merű jó szándék. Még akkor sem megeszi a pizzádat, mert megeszi. Igen, bár Joey nem ad a kajájából, amint tudjuk. Aztán következik Phoebe, aki végtelenül furcsa és végtelenül... Nem ebben a világban ő elvarázsolt. Igen, igen, azt lehet mondani rá, hogy ő olyan, mintha a Marsról érkezett volna. Tulajdonképpen ő az, aki legjobban kilóg a sorozatból. Vagy igen. Kilóg a... Nem is ott lakik. Igen, a baráti társaságból. Azután következik Ross, aki egy végtelenül önző és végtelenül kis stílű, és kimerem jelenteni, hogy egy unalmas, érdektelen fráter, aki nagyon-nagyon igyekszik, és nagyon-nagyon pedálozik, és már-már az én számomra is, már a néző számára is megalázó, ahogy nyaldoklik, de végül a legutolsó, a legalja az egyértelműen Rachel, az önimádó, önfetisiszta, monomániás, mérhetetlenül önző, mindenkit a saját kényére, kedvére egrecíroztató Rachel. Na hát, hogyha Robi elmondta a sorrendjét, akkor hagyj érveljek amellett, hogy miért nincs sorrend. Abszolút természetesen nem értek egyet a sorrendel, miközben a karakterek leírásával viszont egyet értek. Csak nem ennyire negatív a vége, és nem annyira pozitív az eleje. Valahogy itt archetípusok, tehát őstípusok jelennek meg. Ez nagyon így van. Amelyek megfigyeltek bennünk, és megfigyeltünk másokban, és különösen a barátainkban. Tehát tényleg azokban a barátainkban, akik közel állnak hozzánk, és akikkel egy társaságot alkotunk. Azok, amiket szeretünk bennük, és amik egy kicsit zavarnak, azok ott vannak ezekben a figurákban. Szerintem ebben sorrendet állítani egy kicsit olyan, mint mondjuk az égtájak között sorrendet állítani. Hát a kelet van legelőrébb, aztán a nyugat, majd a dél és az éjszakát az az teljesen gáz. Tehát valami én számomra kicsit ehhez hasonló, mert annyira mi belőlünk merítették ezeket a figurákat, annyira bennünk is megvan ez. Bennem speciál nincs sok Rachel, de a nagyon, általán nagyon-nagyon szeretett nőismerőseimben esetleg ott van egy jó adag Rachel, vagy fordítva, és az bizony nagyon is szerethető, és persze nagyon könnyű az emberi hibákra rámutatni, és nagyon könnyű kedvencet választani, de megmondom őszintén, ebben a sorozatban nekem pont azt tetszett, hogy nagyon szerethető figurák, akik bizonyos értelemben egyenlőek, nincs köztük egy főszereplő, nincs köztük, és ez nagyon furcsa, nincs köztük egy kiemelt szereplő, akinek a nézőpontjából látjuk az egészet. Ez tök tipikus más sorozatokban, hogy van egy olyan szereplő, általában az a legunalmasabb figura, aki mi vagyunk, aki kicsit átlagosabb, és az ő szemszögéből vizsgáljuk az eseményeket. Hát ebben a sorozatban mindenki mi vagyunk egy picit, és mindenki a mi barátunk. Hát többek között ezért nagyon sikeres ez a sorozat. Hadd érveljek amellett, hogy miért lett első helyezett ez a sorozat ezen a top listán. Többek között azért, mert a Gerinek is az egyik kedvence, meg nekem is. Én azért szeretem nagyon először is, mert Ross és Rachel szerelme az, ami a storyline-nak az előterében zajlik. Hol összejönnek, hol szakítanak, küszködnek, vergődnek, nyüglődnek egymással. Ez kicsit nem olyan, mint a Simlis és a Szente című egyébként nem túl értékes sorozatban, ahol végig az van, hogy na most összejönnek-e, vagy nem jönnek össze, és ez igazából nem egy olyan fejlődés történet, ami előre viszi a történetet, hanem ez egy folyamatos feszültség, még akkor is, ha épp összejöttek, mert akkor épp veszekszenek, vagy újra nem jönnek össze, meg szakítanak. Itt is valami ilyesmi zajlik, az látszik, hogy mindkettő önimádó, mindkettő önmagát szereti ebben a bizonyos kapcsolatban, és ezért nem működik. És mindeközben a háttérben, mint egy jelentéktelenül ott zajlik egy nem ekkora hős szerelem, hanem egy nagyon emberi léptékű, nagyon esendő, nagyon a mi életünkre azonosulható, nagyon a mi életünkre emlékeztető szerelem, Chandler és Mónika szerelme, és ez az, ami működik. Ez az, ami nem a nagy lángolásról, meg a nagy szavakról, meg a nagy egymásra találásról szól, hanem egy szövetségről. Valami hétköznapiról, valami nagyon természetesről, és ez az, ami működik, és ők az igazán nagy hősök, tehát nem a nemes fiú és a szűzlány szerelme, aki a erkélyről a zsebkendőjét lejti, és a lovak fölveszi a zsebkendőt, és fölmászik a kötélhágcsón, és meghódítja, hanem a szolgálólány és a paraszt fiú szerelme, ami a háttérben zajlik, az az igazán fontos, az lép az erkölcsi előtérbe. De nem úgy van az, hogy bennünk mindannyiunkban van egy illúzió, hogy van a romantikus szerelem, és igen, ez is benne van a mi szerelmeinkben, akár elvárásként, akár saját magunknak az ostoba érzéseibe, és ott van a másik, ami valóban egy valóságosabb dolog. Egyébként, Robi, én óvtalak tőle, hogy belemenjünk abba, hogy a jó barátokban a szerelmi szár hogy néz ki, mert hát bizony ez nem egy szerelmi történet, hanem egy nagyon vicces történet. Minden része. Mindenki látta a jó barátokat, mindenki ismeri a jó barátokat. Miért nem mondjunk új dolgokat? Pulykával a fején bejön az Mónika. Az a jelenet, az többet ér az egész szerelmi szálnál. Persze, de a lényeg mégis az, hogy a karakterekből áll össze ennek a sorozatnak a humora. Sok hasonló humoros sorozatot láttunk, és mégsem közelíti meg egyik sem a jó barátokat, mert a jó barátokban a karakterek azok, amik elviszik az egészet. Elsőrendűen azért, mert őstípusok, ahogyan mondtad. Ha megnézitek az első néhány évadot, akkor azt fogjátok látni, hogy esendő az egész, olyan béna, még a színészek nem találták meg igazán a karaktereket, még nincsenek igazán tökéletesre csiszolva a figurák. És még tanulgatják, aztán egyre jobbak lesznek, nagyon erősenek is a szinkronja. És aztán valamikor a harmadik szezontól beindul az egész, és onnantól kezdve egyre jobb és jobb és jobb lesz, megállíthatatlanul 10 szezonon keresztül. Én a 10 szezon valamennyi epizódját láttam. Utánozhatatlan. Tehát tényleg az én számomra a sorozatoknak a csúcsa. És hát ne felejtsük el, hogy ezen vesztettük el szinte mindannyian a sorozat szüzességünket. Ez volt a két mesterlövészének a sorozatokkal foglalkozó adása. Itt a Rádiókafén Puzsér Robertet és Dinnyi és Gerit hallattátok. Ha utáljátok is a sorozatokat, ezt a 10 sorozatot azért nézzétek meg, hát ha mégse utáljátok a sorozatokat. A 10. helyezett az Elnök emberei voltak, a 9. a 24, 8. a Ments meg, 7. az Arrested Development, az az Ítélet család, 6. az Office, 5. a Vacakszálló, a 4. a South Park, a 3. a Simpsons, a 2. a Star Trek új nemzedéke, az 1. pedig a Jó barátok. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!